ให้ได้ขึ้นสูตรก่อนนะว่าในคัมภีร์อิติวุตกะนี่นะครับในพระสุตตันตปิฎกภาพพระไตรปิฎกอัตถกถาด้วยก็จะอยู่ในเล่มที่45นะครับของฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัยชื่อว่าสุตตันตปิฎกแต่ในนิกายนี้อยู่ในคุถกานิกายขึ้นสู่แรกก่อนนะครับแล้วค่อยกล่าวถึงอัตถกถาว่าในโลภสูตรว่าด้วยละโลภะได้เป็นพระอนาคามีจริงอยู่พระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระอรหันต์ตรัสแล้วเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายละธรรมะอย่างหนึ่งได้เราเป็นผู้รับรองเธอทั้งหลายเพื่อความเป็นพระอนาคามีนะถ้าละโลภะได้นะพระองค์เนี่ยเอาตัวเองพระองค์เลยฉันประกันเธอนะว่าเธอคือพระอนาคามีว่างั้นเถอะถ้าเธอละโลภะได้ฉันขอประกันเองว่างั้นนายประกันฉันเยี่ยมเลยว่างั้นน่ะแต่ต้องทำให้ได้อย่างนี้นะถ้าทำยังไม่ได้โอ้ยไม่เปลืองตัวขนาดนั้นหรอกเพราะฉะนั้นพระองค์บอกว่าพระองค์กล่าวว่าเราเป็นผู้รับรองเธอทั้งหลายเพื่อความเป็นพระอนาคามีถามว่าธรรมะอย่างหนึ่งเป็นไฉนดูความพิสูจน์ทั้งหลายเธอทั้งหลายละธรรมะอย่างหนึ่งคือโลภะได้เราเป็นผู้รับรองเธอทั้งหลายเพื่อความเป็นพระอนาคามีเห็นไหมถ้าเธอละโลภะได้นะฉันขอรับรองเธอเองเหมือนกันนะแม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเอาพระองค์รับรองเองเลยนะแล้วพระองค์ก็ตรัสเป็นคาถาประพันธ์ว่าชนผู้เห็นแจ้งทั้งหลายคำว่าเห็นแจ้งนี่เป็นชื่อของอริยมรรคนะครับชนผู้เห็นแจ้งทั้งหลายเห็นแจ้งนี่เป็นชื่อของมรรคนะมรรคนี่เป็นชื่อว่าเห็นนะบางทีก็ใช้คำว่าทัศนมรรคถ้าระดับโสดาปัตติมรรคเรียกทัศนมรรคอันเห็นในที่นี้เป็นชื่อของสัมมาทิฏฐิที่เกิดร่วมกับอริยมรรคชนผู้เห็นแจ้งทั้งหลายรู้ชัดด้วยดีซึ่งความโลภอันเป็นเหตุให้สัตว์ผู้โลภไปสู่ทุกขติแล้วละได้คือพูดถึงตอนจบเลยนะครับว่าอย่างเช่นถ้าเอาโสดาปัตติมรรคนะว่าถ้าเอาโสดาปัตติมรรคมาตั้งเนี่ยนะแสดงว่าวิปัสสนาก่อนนั้นนั้นเท่ากับพูดแล้วนะครับแต่นี้ถ้าเอาแบบสูงสุดเลยเอาแบบสูงไว้ก่อนถ้าเอาแบบสูงก่อนเนี่ยนะครับลดมาต่ำไม่ยากนะฮะคือธรรมะนี้บางสูตรเนี่ยนะครับเอาสูงสุดตั้งก่อนแล้วเหมือนกับเอานับ10ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยไล่มาหา9 8 7 6 5 4 3 2 1บางทีพูด1ก่อนเพื่อที่จะไล่ขึ้น2 3 4 5อันหรืออาจจะหยิบส่วนใดส่วนหนึ่งในระหว่างนี้ขึ้นมาพูดเพราะฉะนั้นลำดับเหล่านี้ผู้ที่ศึกษาพระธรรมควรเรียนรู้ไว้ก่อนว่าเขามีลำดับอะไรบ้างนะครับเช่นลำดับเทศนาลำดับแห่งการปฏิบัติลำดับแห่งการละลำดับแห่งการเกิดสิ่งเหล่านี้ควรรู้ไว้ก่อนนะครับถ้ารู้แล้วศึกษาพระธรรมคำสอนตามพระไตรปิฎกและอัตถกถาฎีกานี้ก็สบายนะครับฟังแล้วก็อื้อลึกซึ้งนะคืออย่างน้อยที่สุดเนี่ยนะครับไม่นึกตำหนิใครง่ายๆว่างั้นเถอะเพราะฉะนั้นผู้ที่ละได้แล้วย่อมไม่มาสู่โลกนี้อีกในการไหนๆใครที่ไม่มาสู่โลกนี้โดยการปฏิสนธิก็คือพระอนาคามีฉะนั้นผู้ที่เป็นพระอนาคามีนี้จักไม่กลับมาสู่โลกนี้ในการไหนๆเลยเนี่ยนะครับโลกนี้คือโลกมนุษย์กับเทวโลกนะเทวดานะแต่ว่าท่านก็ไปปฏิสนธิเป็นพรหมเนื้อความแม้นี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วชะนี้แลอันนี้ก็เป็นข้อความที่เป็นพุทธพจน์ในอิติวุตกะทีนี้กล่าวถึงอัตถกถาของอิติวุตกะเลยนะครับอัตถกถาของอิติวุตกะนี้ชื่อว่าปรมัตถทีปนีทีปนีนี้แปลว่าประทีปใช่ไหมครับส่องใช่ไหมทีปนีนี้แปลว่าส่องปรมัตถานี้ปรมะบวกอัตถะปรมะแปลว่าสูงสุดใช่ไหมครับหรือดียิ่งนะอัตถะก็คือเนื้อความนั้นประทีปที่ส่องเนื้อความที่สูงสุดก็ได้นะครับเรียกว่าปรมัตถทีปนีนะถ้าหากว่าผู้ที่จะเข้าใจพระธรรมคืออิติวุตกะนะต้องใช้คำพีปรมัตถทีปนีมาส่องจึงจะเห็นว่างั้นนะถ้าไม่ใช้คำพีนี้ก็แหมผมว่า ผมเนี่ยมืดแปดทิศเลยนะครับหนักกว่าเดินคืนเดือนมืดนะครับพอยังกำหนดทิศทางคืนเดือนมืดนะถ้าที่เคยไปยังพอจะกำหนดทิศทางได้บ้างแต่ถ้าอ่านพระไตรปิฎกถ้าไม่อาศัยคัมภีร์ปรมัตถทีปนีนะในส่วนของอิติวุตตกะเปอร์เซ็นต์มืดนี่สูงมากเห็นแล้วเนี่ยอย่างชนผู้เห็นแจ้งเนี่ยนะครับเห็นเนี่ยเห็นแค่ไหนเพราะลืมตาผมก็เห็นแล้วเอาเห็นแค่ไหนล่ะคนตาไม่บอดคนก็เห็นหมดแหละเห็นแค่ไหนจึงไม่ต้องมาสู่โลกนี้เพราะฉะนั้นอาศัยปรมัตถทีปนีเนี่ยนะครับประทีปสองเนื้อความที่สูงสุดก็จะทำให้เห็นชัดอันอัตถกถานี่นับว่าสำคัญมากถ้ากล่าวถึงคำว่าอัตถกถาเนี่ยนะครับคัมภีร์บางคัมภีร์โดยเฉพาะเช่นมัชฌิมนิกายเป็นต้นนี่บอกเลยว่าอัตถกถาคือคำสอนที่รุ่นพระธรรมสังคหกาจารย์คือรุ่นพระมหากัสสปะเป็นต้นทำสังคายนาไว้นะครับคือเพราะว่าพระมหากัสสปะเป็นต้นท่านสังคายนาพระไตรปิฎกเสร็จท่านก็สังคายนาอัตถกถาต่อ นะอันนี้กล่าวตามอัตถกถามัชฌิมนิกายส่วนดีกาพระวินัยนี่กล่าวว่าอัตถกถาก็คือปกิณกะเทศนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับที่ข้อความที่ไม่ได้ยกขึ้นสู่บาลีนะครับคือไม่นับเนื่องในปิฎก3อ่ะนะคือไม่ได้มาเรียบเรียงอยู่ในปิฎก3เว้นจากนั้นมาเรียกอัตถกถาเพราะเป็นถ้อยความที่ไปอธิบายพุทธพจน์เหล่านั้นเพราะว่าหากว่าแสดงด้วยอธิบายด้วยแสดงด้วยอธิบายด้วยนี่นะครับเรื่องทรงจำนี่นับว่ายากมากถ้าเอาทั้งคำอธิบายและบทตั้งเนี่ยนะครับมาแสดงพร้อมกันหมดเราจะไม่รู้ว่าอะไรควรจำไม่ควรจำมันก็จะใหญ่โตไปหมดเลยแต่ถ้าหากว่าแสดงบทตั้งก่อนและคำอธิบายค่อยมาแสดงทีหลังนะครับมันจะเห็นชัดเพราะว่าเราก็จะจำเฉพาะบทตั้งก่อนยกตัวอย่างอิติปิโสนี่นะครับอิติปิโสเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะว่าอรหังเนี่ยทำมานั่งแปลกันหมดเลยนะครับเอาเนื้อความมาอธิบายหมดก็ไม่ต้องไปบทอื่นหรอกครับอยู่แก่อรหังก็พอแล้วอรหังไกลจากกิเลสกำจัดข้าศึกคือกิเลสทักษิกรรมแห่งสังสารจักรเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นผู้ควรแก่การบูชาไม่มีความลับในการทำบาปไกลจากคนชั่วทั้งหลายใกล้คนดีพระอริยเจ้าทั้งหลายเป็นต้นไม่ทอดทิ้งไม่มีบาปธรรมไม่ไปปฏิสนธิในภพไหนแล้วหรือว่าควรแก่การชมยกย่องสรรเสริญถ้าเอาคำเหล่านี้มาโอ้ไม่ต้องไปบทสัมมาสัมพุทโธแล้วนะครับถ้าสัมมาสัมพุทโธแปลว่าพระองค์นี้ตรัสรู้โดยชอบได้ด้วยพระองค์เองมีตรัสรู้อภิญญยธรรมธรรมที่ควรรู้ยิ่งนะครับตรัสรู้ปริญญยธรรมภาเวตปธรรมปหาตปธรรมหรือใบโอ้โหนี่จักขู่สมุทัยก็ไม่ต้องไปไหนนะครับสัมมาสัมพุทโธบทเดียวนี่แหละครับหมดเวลาแล้วเพราะฉะนั้นท่านก็เอาบทตั้งมาก่อนอัตถกถาค่อยมาเรียบเรียงทีหลังไว้นะมันก็จะได้ศึกษาเรียนรู้แล้วง่ายก็จะได้จำง่ายไม่งั้นนี่ผมเนี่ยเห็นคุณเออท่านนี่คือเราจะนิยมอ่านอะไรให้เป็นข้อเขียนนะครับพร้อมคำอธิบายตรงนั้นเบ็ดเสร็จเพราะเราไม่อยากจะจำเรื่องนั้นนี่คือข้อมูลที่ไร้สาระทั้งหลายนะครับข้อมูลที่ไม่สาระนี่แปลว่าแก่นสารข้อความใดที่ไม่เป็นแก่นสารเราก็อยากจะรับรู้ผ่านแล้วก็ทิ้งเลยแต่คำสอนไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับคำสอนนี่สาระทั้งนั้นเลยสิ่งที่เป็นสาระเขาไม่อยากให้หายไปเพราะฉะนั้นเขาก็จะมาเรียงว่าอะไรควรจำอะไรไม่ควรจำเนี่ยนะเพราะฉะนั้นพยายามจำแต่เนื้อหาจำแต่บทตั้งเอาไว้ส่วนคำอธิบายทำความเข้าใจเอาไว้นะว่าอะไรเป็นอะไรจะได้ไม่เข้าใจผิดนะเพราะฉะนั้นไอ้คำอธิบายเนี่ยไม่ต้องจำแต่บทตั้งถ้าจำบทตั้งได้แล้วฟังคำอธิบายก็จักจำได้เลยก็จักง่ายนะครับเพราะฉะนั้นอรรถกถานี้บางแห่งที่กล่าวไปว่าคือปกิณกะเทศนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับแล้วก็พระเถระทั้งหลายผู้รู้พุทธประสงค์นะเช่นพระสารีบุตรรู้ประสงค์อธิบายคำนั้นไว้ว่าหมายถึงอะไรเป็นต้นก็เรียกว่าอรรถกถาเหมือนกันเพราะฉะนั้นคำว่าอัตถกถาเนี่ยส่วนหนึ่งเป็นพุทธพจน์ส่วนหนึ่งเป็นคำของพระอรหันต์ทั้งหลายผู้รู้พุทธประสงค์เนี่ยนะครับแต่ขอให้รู้เถอะว่าโดยส่วนใหญ่แล้วก็คือถ้อยคำของพระอรหันต์ทั้งหลายนั่นเองท่านมาอธิบายกันเองถ้าผู้ที่อ่านพระไตรปิฎกแล้วทรงจำได้หมดเลยเนี่ยจะรู้ว่าอัตถกถานี่ไม่ได้เขียนขึ้นเองอย่างแน่นอน พราะว่าท่านจะไม่ให้มันขัดกับหลักในพระไตรปิฎกง่ายๆนะครับหาที่ขัดเนี่ยหายากมากนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งถึงเราเห็นเป็นที่ขัดนะบางทีเราอาจจะยังไม่ได้รับคำอธิบายในเรื่องนั้นนะครับอย่าเพิ่งคิดว่าขัดนะครับโดยเฉพาะในดีกาพระวินัยเนี่ยนะฮะท่านอธิบายให้เห็นว่ามันมีนัยยะแบบนั้นแบบนี้อีกนะมันไม่ขัดกันนะอะไรเงี้ยนะแต่ว่าถ้อยคำบางอย่างเป็นปูรณคาถาพูดให้มันเต็มไปก่อนอย่างนั้นแหละสะดวกต่อการจำเหมือนชาดก550เรื่องที่ยิ่งไม่ถึงหรอกแต่ว่าทำไมยิ่งพูดอย่างนี้มันจำง่ายดินะเลยพูดเต็มไปก่อนนะถ้าไปพูดว่าโอ้มันขาดเท่านั้นเท่านี้เพิ่มเท่านั้นก็มันจำยากกว่างั้นเถอะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับยิ่งถ้อยคำคำพูดทั้งหลายแหล่เนี่ยก็ในลักษณะเดียวกันนะครับส่วนหนึ่งก็อาจจะเพิ่มรายละเอียดบ้างส่วนหนึ่งอาจจะลดให้เหลือน้อยๆหน่อยเพื่อสะดวกต่อการจำแต่ทีนี้ประเด็นที่สำคัญที่สุดคือศึกษาคำอธิบายเหล่านั้นให้ทะลุโปร่งอันนี้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดอันนี้เป็นกิจของเราด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าพระปริยัติธรรมนี้เป็นสรณะของเราเนี่ย ก็เมื่อกี้ว่าจะถามก็ได้ยินอาจารย์ว่าส่วนที่เพิ่มขึ้นมาแต่ที่จะถามคือเรื่องเวลาเราอ่านอรรถกถาเนี่ยเราจะได้ฟังเรื่องราวในเกาะลังกาเนี่ยครับเยอะแยะเข้ามาแทรกผมก็เลยเอ๊ะอะไรยังไงกันแน่อะไรเงี้ยครับ คือบางอย่างเนี่ยนะครับอรรถกถาก็คือเหมือนกับผู้ที่มีความเข้าใจในคำสอนธรรมบทนั้นๆดีเวลาคำอธิบายนั้นเนี่ยอรรถะเนี่ยนะอย่างเช่นพระโบราณอาจารย์หรืออรรถกถาแบบโบราณท่านบอกเลยว่าหมายความว่าอย่างนี้นะทีนี้พระอรรถกถาจารย์ผู้เข้าใจธรรมบทนั้นท่านเลยยกอุทาหรณ์ให้มันเห็นชัดขึ้นนะก็คืออุทาหรณ์ก็เกี่ยวกับคำอธิบายเหล่านี้เนี่ยนะครับท่านก็เลยยกอุทาหรณ์ขึ้นมาให้ดูนะครับนั้นเพียงแต่อุทาหรณ์ที่ควรรู้ไว้นะครับในระหว่างนี ้ยกขึ้นมาประกอบใช่ไ หมยกขึ้นมาประกอบ คร ับแล้วก็ไอการที่ท่านยกมาประกอบก็เป็นส่วนดีหนึ่งก็คือผู้ที่จะอธิบายพระธรรมในยุคหลังๆก็จะได้อาศัยเรื่องแบบนี้แล้วเอาเรื่องอื่นๆมาเทียบคล้ายๆกันจะได้อธิบายแล้วไม่ผิดนะครับแต่ถ้าไม่มีเนื้อเรื่องประกอบเลยเนี่ยอรรถกถาก็น่าจะอ่านยากเหมือนกันนะครับคืออ่านแล้วมันมีแต่บทว่าอัดว่าสับว่าโอ้ฟังแล้วเวียนหัวนะครับดีไม่ดีศัพท์นี้มี5 6ความหมายไม่มีเรื่องมาประกอบเลยให้มีพระเอกนางเอกมาปนบ้างเถอะนะให้มันพอนึกภาพหน้าคนบ้างอัดว่าบทว่าอิติว่าฟังแล้วเสื่อมแง่ๆเลยนะครับท่านก็เห็นใจนะครับท่านก็เลยแสดงให้อันนี้ส่วนหนึ่งนะครับแต่ส่วนหนึ่งก็คือควรรับรู้ไว้บางอย่างควรรับรู้ไว้เพราะว่าอรรถกถาส่วนหนึ่งก็คือประกอบไว้สำหรับผู้ที่แสดงธรรมนะครับส่วนที่สำคัญนี้ผู้ที่จะแสดงธรรมเนี่ยจะได้อธิบายได้อย่างถูกต้อง ขอโทษครับผมเร็วๆนี้ผมอ่านหนังสือของอาจารย์ที่ท่านน่าเชื่อถือองค์หนึ่งนะครับที่ท่านพยายามเผยแพร่ท่านบอกว่าในยุคของลังกาเนี่ยมันจะหรือว่ายุคไหนก็จำไม่ค่อยได้ครับแต่ว่ามันถูกอะไรนะคล้ายๆว่าศาสนาฮินดูหรือพราหมณ์เนี่ยนะครับคือมันมีกำลังอำนาจมากขึ้นพอเหตุว่าเขามีพิธีรีตอนที่อะไรมันดูทำง่ายดีคนก็เลยเข้าไปหาอะไรได้ง่ายกว่าก็เลยมีพระเถระในพุทธศาสนาเราเนี่ยครับก็พยายามที่จะมาแสดงว่าพุทธศาสนานี่ก็มีพิธีกรรมศาสนาพิธีอะไรอย่างนี้เหมือนกันก็เลยเอาพิธีกรรมพวกเป็นศาสนาพิธีเนี่ยแทรกเข้ามาอะไรทำนองนี้ครับเพื่อที่จะให้ว่ามันก็ทำได้นะง่ายดีนะอะไรทำนองเนี้ยผมก็ไม่ทราบว่าจะเชื่อถือได้มากน้อยขนาดไหนก็ไม่ทราบอย่างเช่นยกตัวอย่างนะครับขอโทษเหมือนกับการไหว้ต้นโพหรือว่าอันนี้ผมยกขึ้นมาเองนะหนังสือไม่ได้บอกนะครับการไหว้ต้นโพการทำสามัญจิตกรรมกับอะไรบางอย่างที่มันเป็นค่อนข้างจะเป็นศาสนาพิธีอะไรทำนองนี้นะครับ นั้นศาสนาพิธีบางอย่างตามความเข้าใจของผมนะครับบางอย่างไม่ควรรังเกียจโดยเฉพาะในพระวินัยบัญญัตินะสังเกตดูเช่นว่าสมมติทั้งหลายเช่นสมมติสีมานะครับสมมติสีมาเนี่ยนะครับหรือว่าอุบวชกันเนี่ยนะครับ นี่เป็นเรื่องของศาสนาพิธีทั้งนั้นเลยแต่ศาสนาพิธีเหล่านี้ถามว่าขัดต่อการรู้แจ้งอริยสัจไหมครับไม่ขัดเลยเมื่อไม่ขัดเลยเนี่ยนะฮะก็พระองค์ก็เลยทรงแสดงพระวินัยบัญญัติต่างๆขึ้นมาเพราะฉะนั้นก็เรียกว่าหลักศาสนาพิธีเหมือนกันเนี่ยนะครับเช่นว่าถึงวันอุโบสถต้องมาสวดนะต้องมาฟังต้องมาแสดงถ้าเป็นอาบัติต้องไปปลงอย่างนี้นะมันคล้ายๆมีแบบฟอร์มที่ตายตัวไปเลยแต่ถามว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ขัดต่ออริยสัจหลักอริยสัจใช่ไหมครับอะไรก็ตามถ้าไม่ขัดต่อหลักอริยสัจที่เป็นไปเพื่อพ้นจากวัฏทุกข์พระองค์จะแสดงไว้แต่บางคนก็นิยมแต่แก่นเลยเชื่อไหมครับว่าต้นไม้ที่ไม่มีเปลือกไม่มีกระพี้นะแสดงว่าต้นไม้นั้นตายแล้วนะครับต้นไม้มีแก่นแต่ถ้าประกอบไปด้วยเปลือกประกอบไปด้วยกระพี้แล้วก็มีกิ่งใบเป็นต้นต้นไม้นั้นก็จะสมบูรณ์อยู่ยาวนานต่อไปเพราะฉะนั้นแต่ก็ให้รู้ว่าอะไรเป็นแก่นแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ยังแสดงเรื่องสาโรปมสูตรนะครับทั้งจุลสาโรปมสูตรมหาสาโรปมสูตรเพื่อให้เห็นว่าอะไรเป็นแก่นแท้อะไรเป็นแก่นรองรองอย่างเช่นศีลทั้งหลายก็เหมือนกับเปลือกเท่านั้นเองนะครับนะเหมือนกับสะเก็ดของพรหมจรรย์เพราะเมื่อเรามองเห็นอย่างนี้ว่าเออก็อยู่ในส่วนนี้ของพรหมจรรย์นะเพราะศีลทั้งหลายเนี่ยแม้แต่ศาสนพิธีหรือพิธีกรรมของพระภิกษุเช่นในการสมมติต่างๆหรือในการสวดต่างๆเนี่ยนะครับกรรมวาจาต่างๆเพราะสิ่งเหล่านี้ก็คือในเรื่องของศีลก็นับว่าเป็นเปลือกแต่ถ้ามาติดอยู่แค่นั้นก็เข้าไม่ถึงแก่นจริงๆแต่อย่าลืมว่าพระอภิธรรมเป็นต้นหรือเรื่องอริยสัจเรื่องปรมัตถธรรมทั้งหลายที่ละเอียดลึกซึ้งเนี่ยนะครับเรื่องอริยสัจเนี่ยนะมรรคผลนิพพานถ้าไม่มีเปลือกเหล่านี้มาห่อหุ้มไว้ใครจะเข้าถึงได้นะครับใครจะเข้าถึงได้อย่างน้อยที่สุดผู้ที่ปฏิบัติตามศาสนพิธีเหล่านี้ตั้งจิตไว้โดยชอบธรรมตั้งความปรารถนาขอให้เป็นอุปนิสัยเพื่อบรรลุมรรคผลก็เป็นไปได้นะครับ ที่ถามนี้ไม่ใช่ว่าผมรังเกียจนะครับเพียงแต่ว่าผมไปอ่านแล้วก็ท่านยกเหตุผลอะไรมาก็มันทำให้ผมเขวเหมือนกันแล้วก็อยากให้อาจารย์อธิบายด้วยก็เผื่อสำหรับคนรุ่นหลังที่เขาได้อ่านหนังสือเล่มนั้นนะคร ับก็ส่วนที่สำคัญมากก็คือยิ่งการปองอบัตินี่ไม่ใช่ศาสนพิธีเลยครับเป็นพิธีอย่างหนึ่งนะต้องบอกว่านะเออถ้าพระภิกษุองค์น้อยกว่าต้องไปกราบองค์แก่กว่านะกราบก่อนแล้วค่อยนั่งกระโยงแล้วปองอบัตินะเหมือนกันก็ท่านยังบอกเลยนะว่าต้องทำอย่างนี้อย่างนี้หรือว่าไอ้น้ำตาลได้รับเกิน7วันนะเธอต้องมาสละอย่างนี้อย่างนี้อันนี้ก็พิธีกรรมทั้งนั้นเลยนะครับถามว่าเกื้อกูลต่อการบรรลุมรรคผลไหมขัดต่อการบรรลุมรรคผลไหมถ้าขัดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะไม่ทรงแสดงเลยบางอย่างเนี่ยดูเหมือนยุ่มยุ่มยิ้มยิ้มด้วยซ้ำนะครับในความรู้สึกของผมนะบางครั้งนะบางครั้งนะแต่ถ้าเจริญตามนะเออไม่เดือดร้อนใจจริงๆนะเป็นไปเพื่อเอาวิปัสสิสารจริงๆนะถ้าปฏิบัติตามนั่นน่ะพระพุทธเจ้านี่นะครับถ้าเราศึกษาเรียนรู้คุณของพระองค์ดีจริงๆแล้วเราจะรู้ว่าสิ่งที่พระองค์ทรงบัญญัติมานะเช่นทำกัปปิยะไงทำกัปปิยังเนี่ยนะครับถามว่าก็ฉันๆไปเถอะว่างั้นก็ปัจเจเวกซะสิ้นเรื่องอ่ะนะเธอก็รู้หลักปัจเจเวกแล้วทำไมต้องให้ทำกัปปิยังด้วยทำให้สมควรด้วยเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นพระองค์ก็ทรงบัญญัติสิ่งเหล่านี้มาแสดงว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ขัดต่อการบรรลุมรรคผลนิพพานแต่อย่าลืมว่าขีดความสามารถของสัตว์ไม่ได้เท่ากันนะครับเมื่อขีดความสามารถของสัตว์ไม่เท่ากันเนี่ยนะครับบางส่วนพระองค์แสดง อริยธรรมชั้นสูงเลยเขาก็สามารถบรรลุมรรคผลได้บางคนทำได้อย่างนั้นไหมครับทำไม่ได้เมื่อทำอย่างนั้นทันทีเลยไม่ได้พระองค์แสดงชาดกก่อนให้จิตเขาเบาให้จิตเขาอ่อนให้จิตเขาคล่องเป็นต้นก่อนทีนี้แสดงชาดกแล้วอะไรก็แล้วเอามาบวชเจริญกรรมฐานไม่ได้เออเธอไปเรียนสิ่งเหล่านี้ก่อนนะเธอไปทรงปาฏิโมกข์ก่อนนะอย่างเงี้ยเธอไปท่องอันนี้ก่อนเธอไปเรียนสิ่งเหล่านี้เป็นต้นก่อน เอ๊ะที่อาจารย์ยกมาเนื้อเสียงมันไม่ดูไม่น่าสงสัยเพราะเห็นว่ามันมีหลักฐานอะไรชัดเจนนะครับแต่ว่าที่เขาสงสัยกันอย่างเช่นพวกการสวดมนต์ไปพรมน้ำพุทธมนต์ไปอะไรทำนองนี้ที่เราเห็นในชีวิตประจำวันของเราตรงนี้ครับ ครับถ้าเชื่อพุทธานุภาพไหมล่ะนะครับถ้าเชื่อพุทธานุภาพก็ไม่น่ามีปัญหาเป็นไปได้แต่ถามว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยนะมันถึงที่สุดหรือยังหรือทำเพื่ออะไรนะครับ เมื่อประชาชนส่วนหนึ่งมีภัยแล้วก็พระภิกษุพอที่จะช่วยเรื่องนี้ได้อันนี้พูดถึงการพระพรหมพุทธมนต์แบบถูกต้องนะครับตามธรรมนะพูดตามธรรมแบบตามในเมืองภัยสาลีในรัตนสูตรเป็นต้นเนี่ยนะครับหรือในปกิณกะไอเรื่องไอปุพพกรรมของพระองค์ในคาถาธรรมบทในอัปทานเป็นต้นหรือในรัตนสูตรเนี่ยนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับผู้ที่ไม่เดือดร้อนตัวเองจะไม่รู้หรอกครับปัญหาบางอย่างนะคนเมืองจะไม่รู้หรอกครับชาวบ้านนอกเขาจะรู้ปัญหาของชาวบ้านนอกคนเมืองจะไม่รู้เพราะฉะนั้นเราอยู่ในฐานะส่วนหนึ่งจะไปวิจารณ์พิธีบางอย่างเขาไม่ได้เหมือนกันไปอยู่คนละภาคอยู่คนละพื้นนะครับเราเป็นคนไทยนี่จะไปวิจารณ์คนอินเดียคนอะไรนี่มันก็ไม่ใช่ของง่ายเพราะเราก็ไม่ได้ไปเข้ารู้ลึกเนื้อตื้นบางอะไรเขาทั้นบางอย่างถ้าคิดว่าเกื้อกูลต่อการเจริญคำสอนก็ปฏิบัติไปเถอะเอางี้นะพระไตรปิฎกเนี่ยนะถามว่าเรายอมรับว่าดีหมดไหมดีหมดทำตามได้ไหมล่ะทำตามได้ทั้งหมดไหมล่ะขณะเรายอมรับว่าดีเรายังทำตามไม่ได้หมดงั้นถามว่าไอ้ส่วนบางส่วนที่เราไม่ได้ไปทำเรา ปฏิเสธทำอะไรนะไม่ใช่ว่าเราวิจารณ์มากขึ้นแล้วดูเหมือนเก่งมากขึ้นนะครับถ้าวิจารณ์เจอตอนะครับมันลำบากเหมือนกันนะอริยปวาทก็จะง่ายเหมือนกันนะครับถ้าเกิดไปนึกตำหนิพระอริยะล่ะก็ผมยังนึกถึงจำของทำไมนางอัมพปาลีนะครับจึงเป็นหญิงคณิกาก็เนื่องจากอดีตชาติท่านเป็นภิกษุณีเนี่ยนะครับไปเห็นน้ำลายและกล่าวว่าหญิงแพทย์สยาคนไหนมาถมน้ำลายไว้ไอ้บุพกรรมอันนั้นเนี่ยนะครับทำให้เป็นโสเภณีในชาติสุดท้ายเพราะฉะนั้นไอ้คำวิจารณ์หลายๆคำนี่นะครับผมคิดแล้วไม่คุ้มนะครับเพราะเอาเวลาไปอ่านพระไตรปิฎกหรือไปคิดอะไรก็ได้สักอย่างที่เป็นไปกับคำสอนน่าจะปลอดภัยที่สุดนะครับคำวิจารณ์เนี่ยนะครับถึงบางอย่างถ้ามันไม่ดีผมก็คิดว่าสัตว์ทั้งหลายก็มีกรรมเป็นของตนผมเชื่อเรื่องกรรมว่าชวนะดวงที่หนึ่งให้ผลชาตินี้ชวนะดวงที่เจ็ดให้ผลชาติหน้าดวงที่สองถึงดวงที่หกให้ผลในชาติที่สามเป็นต้นไปใครพูดอะไรก็พูดไปเถอะจักสมควรแก่กรรมของตัวเนี่ยนะจักทำอะไรก็ได้จักคิดอะไรก็ตามใจเพราะว่ากรรมไม่มีว่างเว้นขณะไหนบ้างที่ว่างจากเจตนากรรมฉันสัตว์ทั้งหลายก็จักสมควรแก่กรรมสมควรแก่กรรมแล้วทีนี้พอมาคิดเรื่องกรรมมากก็ทำให้สังเวชใจว่าเรามีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดเมื่อสมควรแก่กรรมแล้ววันเราทำกรรมอะไรบ้างล่ะนั่นนะอันนี้คือสิ่งชีวิตของเราจริงๆแล้วว่าชีวิตของเราจักไปด้วยเจตนาของเรานะเอางี้นะว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปด้วยมรรคเจตนาใช่ไหมครับพระองค์ก็เป็นพระอรหันต์ไปเรียบร้อยแล้วแล้วกรรมของพระองค์นั้นก็เฉพาะของพระองค์นะเจตนาอันนั้นเนี่ยทำเผื่อเราไม่ได้นั่นนะครับคนดีๆทั้งหลายที่เขาทำดีนะเขาก็ทำเจตนาของเขาพ้นจากทุกข์ไปแล้วพระเทวทัตมีเจตนาที่บาปเจตนาอันนั้นก็ไม่ได้ส่งผลให้เราอะไรโดยส่วนตัวของเจตนาก็เฉพาะของใครกับของใครไปเพราะฉะนั้นถ้าเขาทำดีถ้าจริงนี่เป็นกุศลก็มุทิตาด้วยนะยินดีด้วยอนุโมทนาด้วยถ้าทำเป็นบาปควรที่จะสงสารเขาเพราะเจตนายังไงก็ต้องไม่ลืมเขาแน่เขาอาจจะลืมบุญลืมบาปลืมดีลืมชั่วแต่บุญบาปจักไม่ลืมเขาเห็นไหมครับเราอยู่ว่างๆลืมเจ็บลืมป่วยว่างๆความเจ็บความป่วยไม่ลืมเราลืมแก่แต่แก่ไม่ลืมเราเดี๋ยวเองเราไม่ค่อยคิดถึงเรื่องตายเดี๋ยวแต่ตายไม่ลืมเรานะทั้งสัตว์ทั้งหลายตายแน่นะพระธรรมปาละเนี่ยขอวันทนากราบไหว้พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงเป็นพระนาถะผู้มีพระหฤทัยเปี่ยมล้นไปด้วยพระมหากรุณาธิคุณเสด็จถึงฝั่งสาครคือยยธรรมได้แล้วทรงมีนัยยะเทศนาอันวิจิตสุขุมคัมภีรภาพจากบทเรียบเรียงนอบน้อมพระรัตนตรัยของพระธรรมปาละเนี่ยนะครับเท่านี้ก็เห็นว่าท่านซาบซึ้งในคุณของพระรัตนตรัยมากโดยคำชื่นชมอันแรกที่ว่าทรงเป็นนาถะนะครับเป็นนาถะหมายความว่าเป็นที่พึ่งแห่งโลกสามนะครับเป็นที่พึ่งของโลกจริงๆทั้งกามโลกรูปโลกและอรูปโลกถามว่าพระพุทธเจ้านี่เป็นที่พึ่งของสัตว์ในอรูปโลกได้อย่างไรถามว่าในอรูปโลกนั้นมีพระอริยเจ้าไหมมีเมื่อมีพระอริยเจ้าเหล่านั้นก็เคยเป็นสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ท่านก็ยังเป็นสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ดีเพราะฉะนั้นพระองค์จึงเป็นที่พึ่งแห่งโลกสามนะจึงเป็นเรียกว่าโลกกนาถก็ได้นาถาเนี่ยนะเป็นที่พึ่งสัตว์ทั้งหลายพึ่งประโยชน์ในโลกหน้าในพระผู้มีพระภาคและโดยเฉพาะสำคัญที่สุดคือพึ่งประโยชน์อย่างยิ่งจากพระผู้มีพระภาคประโยชน์อย่างยิ่งในที่นี้คือปรมัตถประโยชน์หรือการตรัสรู้ธรรมะเนี่ยนะการตรัสรู้อริยสัจธรรมนั้นต้องพึ่งพาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะว่าผู้ที่จะตรัสรู้เองได้นั้นมีอยู่สองท่านเท่านั้นคือพระปัจเจกพุทธเจ้ากับพระพุทธเจ้าคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ศัพท์ว่าพุทธะนี่กว้างหน่อยนะถ้าศัพท์ว่าพุทธะนี่หมายถึงปัจเจกพุทธะสัมมาสัมพุทธะสาวกะพุทธะหรือว่าพหูสูตรสุตตะสุตตะพุทธะนี่นะถ้าสัมมาสัมพุทธะก็คือพระพุทธเจ้าปัจเจกพุทธะก็ตรัสรู้ด้วยตัวเองแต่ก็ไม่สามารถสอนใครได้จะเกิดในช่วงที่ไม่มีพระพุทธเจ้าคือไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกส่วนอริยสาวกทั้งหลายเป็นสาวกพุทธะเราได้ยินเรื่องอริยสัจทรงจำเรียนรู้มาแสดงมากล่าวมาพิจารณาอย่างนี้เรียกว่าสุตตะพุทธะนี่นะ ขออนุญาตครับจริงๆแล้วพระปัจเจกพระพุทธเจ้าที่ว่ามาอุบัติเนี่ยบางครั้งก็ได้ยินเหมือนกับว่าในระหว่างพระพุทธเจ้านะครับในระหว่างตรงนั้นแหละคือในกับเดียวกันแต่บางครั้งก็ได้ยินว่าในกับที่ไม่มีพระพุทธเจ้ายังไงถูก คือในช่วงที่ไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับ อาจจะเป็นกับนี้ก็ได้ใช่ไหมครับ กับเดียวกันแต่ช่วงที่ไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นพระปัจเจกพระพุทธเจ้าองค์สุดท้ายเนี่ยนะดูในคัคคาวิสานสูตรนะครับในคัคคาวิสานสูตรสุตตะนิบาตนะครับกล่าวว่าองค์เกือบสุดท้ายที่สุดคือองค์ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะบรรลุแล้วพระองค์นี้ต้องนิพพานก่อนในระหว่างเนี่ยนะแล้วพระองค์จึงพระพุทธเจ้าจึงจะเกิดในโลกเนี่ยนะองค์สุดท้ายมีนะครับน่าสนใจเหมือนกันที่กล่าวนี้เพื่อให้เห็นว่าสัตว์ทั้งหลายเนี่ยพึ่งประโยชน์โดยเฉพาะประโยชน์โลกหน้าเนี่ยนะสัตว์ที่อาศัยประโยชน์จากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปสู่สุคตินี่หาประมาณไม่ได้นะครับแล้วก็สัตว์ที่อาศัยประโยชน์ในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบรรลุเป็นพระโสดาบันก็นับไม่ได้พระสกทาคามีพระอนาคามีหรือพระอรหันต์เนี่ยนะครับเป็นพระอริยเจ้าที่อาศัยประโยชน์จากพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้มากมายมหาศาลแม้แต่พระโพธิสัตว์ทั้งหลายที่มาเกิดในสมัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็พึ่งพาพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับในการบำเพ็ญบารมีเช่นมีการถวายชีวิตเป็นพุทธบูชาอย่างเงี้ยนะครับมีการถวายชีวิตเป็นพุทธบูชามีการมาบวชมาประพฤติปฏิบัติในธรรมวินัยของพระองค์เนี่ยเพื่อบรรลุมรรคผลเพื่อเป็นอุปนิสัยแห่งสัมมาสัมโพธิญาณต่อไปนั้นสรุปแล้วตอนที่เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเป็นที่พึ่งของโลกจริงๆนะครับแต่ว่าโลกก็ต้องโลกดีๆหน่อยนะเป็นที่พึ่งของคนดีนะครับเพราะงั้นแหละพระองค์นี้เป็นผู้มีพระทัยเปี่ยมล้นไปด้วยพระมหากรุณาธิคุณมีพระมหากรุณาธิคุณเนี่ยเกื้อกูลต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายในแทบตลอดเวลานะครับแต่โดยปกติแล้วพระองค์จะเจริญในด้านกรุณาเป็นหลักเลยเป็นการเป็นงานก็คือเรียกว่ามหากรุณาสมาบัติญาณนี่จะเจริญเช้าๆนะครับเจริญมหากรุณาต่อสัตว์ก่อนเสร็จแล้วค่อยแผ่ขายพระญาณที่เรียกว่าพุทธจักขุหรืออาสยานุสยญาณอินทรียโปรปริยติญาณแผ่ขายพยานไปเนี่ยนะคือเป็นเรื่องของอาสาธารณญาณนั่นเองในชั้นต้นพระองค์ก็จะเจริญกรุณาที่เป็นไปกับสัตว์ทั้งหลายว่าโลกสันนิวาสเนี่ยลุกโชนแล้วเร่าร้อนแล้วโลกเนี่ยนะเคลื่อนพลแล้วยกพลแล้วนี่นะครับสัตว์ทั้งหลายเนี่ยโลกอัญชรานำไปไม่ยั่งยืนพร่องอยู่เป็นนิดไม่รู้จักอิ่มเป็นธาตุแห่งตันหาไม่เป็นใหญ่เฉพาะตนจำต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงไปเนี่ยนะครับโลกเหล่านี้เนี่ยนะถูกอวิชชาเนี่ยมันหุ้มห่อปกปิดนะถูกอวิชชานุสัยเนี่ยมันซ่านไปด้วยอวิชชานุสัยเป็นต้นเนี่ยนะครับหรือว่ารกชัดด้วยมิจฉาทิฏฐิทั้งหลายหรือว่าเป็นไปตามมิจฉาทิฏฐิทั้งอุเฉททิฏฐิหรือสัสสตทิฏฐิทำชั่วด้วยกายยะทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตถูกโอคะสีเนี่ยมันท่วมทับอยู่ตลอดจิตนี่นะครับถูกกางกั้นด้วยนิวรณ์ทั้ง5ประการตัณหากายะเนี่ยในทวาร6ก็เกิดไม่รู้ซ้ำๆซากๆอ อนุสัย7ก็กำเริบเสบสารอยู่นั่นนะครับเรียกว่าสร้างไปเพราะอนุสัย7หมุนไปตามโลกธรรม8นี่นะครับแล้วก็แสวงหาด้วยตัณหามูลกะ9เป็นมิจฉาทิฏฐินะเรียกว่าเป็นผู้มีมิจฉาทิฏฐิด้วยมิจฉาทิฏฐิวัตถุ10นะครับแล้วก็เป็นผู้ที่ถูกตัณหา108เนี่ยร้อยรัดกลุ่มรุมอยู่เสมอแล้วก็ไปตามทิฏฐิ62เนี่ยนะครับนั้นสัตว์ทั้งหลายเนี่ยที่ไปในกองทุกข์เนี่ยมหาศาลที่จมอยู่ในกองทุกข์พระองค์นี่แผ่คายไปในสัตว์ทุกหมู่เหล่าเมื่อเจริญพระกรุณาในสัตว์มากอย่างนี้แล้วก็แผ่คายพระญาณอาสยานุสยญาณก็ตรวจดูว่าใครมีอัธยาศัยดีอัธยาศัยชั่วยังไงเมื่อแผ่อัธยาศัยอย่างนี้ไปแล้วพระองค์ก็จะดูว่าใครมีอินทรีย์ยิ่งอินทรีย์หย่อนนะนะพอที่จะบรรลุธรรมได้บ้างนะด้วยอำนาจสัพพัญญุตญาณเนี่ยนะครับก็กระตุ้นให้พิจารณาโดยที่อนาวรณญาณไม่มีอะไรมาติดขัดเลยแล้วก็พระองค์ก็ทำพุทธกิจบำเพ็ญพุทธกิจเหล่านี้กิจคือความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้บริบูรณ์แต่กิจทั้งหลายเหล่านี้มีพระมหากรุณาเนี่ยนะครับเป็นพื้นฐานยืนพื้นว่างั้นเถอะแล้วพระมหากรุณาที่คุณเนี่ยมีความฉ่ำเย็นต่อสัตว์ทั้งหลายพระอัตถกถาจารย์บางท่านชื่นชมพระมหากรุณาที่คุณเนี่ยเยือกเย็นเหมือนกับรัศมีแห่งพระจันทร์นะครับเคยเห็นรัศมีพระจันทร์ทำให้สัตว์เร่าร้อนไม่มีพระมหากรุณาที่คุณที่แผ่ความเย็นอกเย็นใจไปหาสัตว์ทั้งหลายก็ฉันนั้นเพราะฉะนั้นเราเห็นดวงจันทร์เมื่อไหร่นะครับรัศมีของจันทร์ที่เย็นเย็นนึกถึงคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าพระองค์เนี่ยแผ่ความเย็นไปในสรรพสัตว์ทั้งหลายอย่างนั้นแหละนะแต่สัตว์ทั้งหลายจะเย็นด้วยหรือไม่ก็อยู่ที่พฤติกรรมของสัตว์นะแต่ว่าจิตของพระองค์เนี่ยเย็นต่อสัตว์จริงๆเนี่ยนะไม่ได้เร่าร้อนเลยแล้วพระองค์นี้เสด็จถึงฝั่งสาครคือยยธรรมได้แล้วอันนี้ก็คือชื่นชมว่าสัพพัญญุตญาณของพระองค์ว่าพระองค์นี่รู้ทุกอย่างที่ควรรู้เนี่ยนะครับหมายความว่าธรรมะเท่าไหร่ในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นอดีตอนาคตปัจจุบันหรือในการไหนๆก็ตามไม่ว่าจะเป็นสมมุติสัจจะปรมัตถสัจจะหรือว่านิพพานทั้งหลายแหละเนี่ยพระองค์ตรัสรู้โดยสิ้นเชิงในการสามด้วยนะครับแล้วก็ไม่มีอะไรติดขัดระหว่างขั้นประสงค์จะรู้เลยแต่ไม่ใช่ว่าพระองค์หลับก็รู้ตื่นก็รู้ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับอาวัชนาการเมื่อไหร่ใคร่ครวญรู้เลยแต่ไม่ใช่ว่าก่อนหน้านี้พระองค์ไม่เคยรู้มาก่อนเคยรู้มาแล้วแต่ตอนหลังๆเนี่ยประสงค์จะรู้อะไรก็อาวัชนาการก่อนคนถ้ารู้อะไรตลอดเวลาเลยเนี่ยมันก็เกินไปละเพราะฉะนั้นส่วนศาสดานอกศาสนาเขาบอกเขารู้ตลอดเลยไม่ว่าจะหลับจะตื่นจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนเขารู้หมดรู้ติดต่อกันไปหมดแต่ของพระพุทธเจ้าพระองค์รู้เมื่ออาวัชนะหมายความว่าคำหนึ่งเมื่อไหร่ก็รู้เมื่อนั้นประสงค์เช่นเห็นสถานที่ตรงนี้เนี่ยนะพระองค์ประสงค์จะรู้ว่าอดีตเนี่ยนะเคยมีเหตุการณ์อะไรบ้างแค่แวบเดียวพระองค์ก็รู้แล้วแล้วที่จริงไอ้พระองค์รู้เร็วเนี่ยขนาดว่าหายใจฮึดเดียวระลึกได้91กัปนะครับหายใจชั่วหายใจฮึดเดียวเนี่ยนะ91กัปเนี่ยว่าระหว่างนั้นอะไรเกิดขึ้นบ้างในเรื่องนี้เฉพาะเรื่องนี้นะเพราะฉะนั้นฮึดเดียวก็อนาคต91กัปก็สบายๆใช้เวลาแป๊บเดียวนี่ก็อนันตจักรวาลนี่ไม่มีที่สิ้นสุดนั่นนะครับหมายถึงว่าจิตที่อบรมถึงที่สุดแล้วก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับถ้าฝึกหัดนะแต่ว่าวิชานี้ใช้เวลาเรียนสักอย่างต่ำที่สุดก็4อสงไขยเศษแสนกับนับตั้งแต่วันได้รับพุทธไวยากรณ์นะครับวิชานี้เนี่ยก็ต้องทุ่มเทสละเสียเลือดเสียเนื้อเสียชีวิตเสียอวัยวะเสียทุกสิ่งทุกอย่างแล้วครับกว่าจะจบวิชานี้ขึ้นได ้มีคนเขาเป็นครูสอนนักเรียนนะครับเขาบอกว่าตอนที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ใหม่ๆเนี่ยที่ใช้เวลาอยู่ตั้ง7อาทิตย์ใช่ไหมครับที่แถวๆบริเวณต้นสีมหาโพธิ์เนี่ยเพราะว่าพระศาสดาเขาทำอะไรนะเราบอกว่าเขาได้ยินมาบอกว่าอ๋อเขาทบทวนความรู้ความเข้าใจของท่านตอนนั้นผมฟังผมก็ไม่รู้จะอธิบายไงเขาบอกว่าไม่ใช่หรอกเรียกว่าเสวยวิมุตติสุขพระพุทธเจ้าไม่ต้องทบทวนความรู้อะไรหรอกแต่ว่าผมก็ไม่สามารถอธิบายอะไรที่มันมากกว่านี้ได้นะไม่ทราบอาจารย์จะว่ายังไงครับ พระองค์นี้ทั้งหมดเลยนะครับทั้งเสวยวิมุตติสุขด้วยนะเสวยวิมุตติสุขด้วยส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับแล้วก็พิจารณาธรรมะด้วยพิจารณาธรรมะที่ตรัสรู้ด้วยเพราะยังไงพระพุทธเจ้าก็ต้องมีปัจเจกขณะญาณ นะครับทบทวนทั้งหมดเลยพิจารณาแม้กระทั่งกิจ กิเลสทั้งหมดนะครับกิเลสทั้งหมดที่พระองค์ละได้มีเท่าไหร่พระองค์เอามาพิจารณาหมดเนี่ยนะคุณธรรมที่มีนี่มีอะไรบ้างก็พิจารณาหมดนะครับอันพิจารณาเรียกว่าปัจเจกขณะญาณปัจเจกก็ใคร่ครวญนั่นเองญาณที่ใคร่ครวญถึงกิเลสที่ละแล้วเนี่ยนะแล้วก็แต่ถ้าตอนเป็นพระโสดาบันก็พิจารณากิเลสที่ยังเหลือด้วยนะแต่ตอนเป็นพระอรหันต์ก็ไม่พิจารณากิเลสที่เหลือแต่พิจารณาก็กิเลสเหล่าใดที่ละไปแล้วเพราะว่ากิเลสของพระอรหันต์ไม่มีเหลือแม้แต่นิดเดียวอันเพราะพระเป็นพระอรหันต์นั้นก็พิจารณาเรื่องกิเลสที่ละแล้วทั้งหมดนะเพราะกิเลสที่เหลือไม่มีแล้วพิจารณาคุณธรรมที่ได้นี่อะไรบ้างนะครับพิจารณามรรคผลนิพพานที่ตัวเองได้แล้วก็พิจารณาถึงความรู้ความสามารถก็พิจารณาแล้วตอนหลังก็ยังที่เรียกว่าพิจารณาพระธรรม7คัมภีร์ด้วยนะครับก็ยังชื่อว่าพิจารณาธรรมอยู่ก็พิจารณาทั้งหมดนะพอพิจารณาโดยเฉพาะคัมภีร์ปัฏฐานก็ทำให้ที่เรียกว่ามีรัศมีด้วยนะครับส่วนหนึ่งก็พิจารณาส่วนที่เสวยวิมุตติสุขก็มีส่วนที่พิจารณาก็มีนะครับทีนี้พอเสวยวิมุตติสุขพิจารณาหมดแล้วจึงมาปรารภที่จะสอนโลกนะครับปรารภที่จะสอนโลกที่เกิดขึ้นในตอนหลังก่อนก็ดูข้อความในหลายๆแห่งนะครับดูในอุทานเป็นต้นเพราะพระองค์นี้ถึงฝั่งแห่งไยธรรมว่างั้นเถอะสิ่งใดที่พระองค์ไม่รู้ไม่มีทีนี้ผมมานึกอุปมาจะอุปมายังไงนะให้นึกชัดดีนะว่าสิ่งที่พระองค์รู้เนี่ยนะมันรู้หมดอะแต่ว่าเราเนี่ยรู้หน่อยเดียวว่างั้นเถอะสัตว์ทั้งหลายรู้เท่าใดพระพุทธเจ้าก็รู้เท่านั้นแหละว่างั้นเถอะไอ้ส่วนที่สัตว์รู้นะไอ้ส่วนที่สัตว์ไม่รู้พระองค์รู้เยอะแยะไม่ใช่พระองค์รู้เท่าสัตว์นะไอ้ส่วนที่สัตว์ไม่รู้พระองค์รู้อ่ะเยอะแยะแต่ว่าสัตว์รู้เท่าไหร่พระองค์รู้หมดนะใครแม้กระทั่งยุงมันบินแล้วมันรับรู้อะไรเนี่ยพระองค์ก็รู้หมดอ่ะว่างั้นเถอะทีนี้ผมก็มานึกอย่างนี้มันจะอุปมายังไงดีนะเอาอย่างงี้นะว่าดวงอาทิตย์เนี่ยที่ส่องแสงสว่างมาในให้สัตว์มองเห็นทั้งหมดเนี่ยนะถึงสัตว์ตาบอดดวงอาทิตย์ก็ส่องเห็นแต่สัตว์นั้นเห็นดวงอาทิตย์ไหมล่ะเราอาศัยแสงสว่างแห่งดวงอาทิตย์ก็จะเห็นแคบๆแต่ดวงอาทิตย์มันก็สาดส่องได้ไม่มีที่สิ้นสุดอยู่แล้วนะครับแสงสว่างเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้านี่มีปัญญาเหมือนดวงราวีเขาว่ากันเคยได้ยินนะทิฏฐะพันธุนาว่ากันพระพุทธเจ้าผู้เป็นเผ่าพันธุ์แห่งพระอาทิตย์อย่างนี้เป็นต้นอันพระองค์มีพระปัญญาเนี่ยนะครับเหมือนดวงอาทิตย์ในยามเที่ยงวันปรากฏทุกสิ่งทุกอย่างชัดเจนฉันนั้นเนี่ยนะแต่ถ้าหากว่าเป็นพระปัจเจกพระพุทธเจ้าเนี่ยนะส่องโลกได้ชัดเจนมองเห็นได้เท่ากับดวงจันทร์ถ้าพระอัครสาวกก็เหมือนประทีปใหญ่ๆอสีติมหาสาวกก็เล็กลงมากว่านั้นตามสมควรเนี่ยนะถ้าหากว่าพระโสดาบันพระอรหันต์สุขวิปัสสกก็รีปรีเต็มที่นะแต่ถ้าหากว่าปุถุชนก็มืดสนิทเลยถามว่าทำไมจึงบอกว่ามืดสนิทอ่ะถามว่าเคยเห็นอริยสัจไหมล่ะถ้าไม่เคยเห็นนั่นแหละก็เรียกว่าคนบอดแล้วว่างั้นโอ้นี่ทุกขสมุทัยทุกขนิโรธทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอันนี้อุทานเนื่องจากได้ยินมาแต่ก็ดีละที่มาคิดอย่างนี้นะก็เป็นสุตตะพุทธะไปแต่ก็เนี่ยก็ยังมืดอยู่นะคือคำว่ามืดนี่แปลว่ายังไม่เคยเห็นอริยสัจว่างั้นเถอะเพราะฉะนั้นพระองค์เนี่ยถึงฝั่งแห่งสิ่งเหล่านี้หมดนั้นเราบอดอย่าไปคิดว่าดวงอาทิตย์มืดเลยชั้นใดก็ดีสัตว์ทั้งหลายเมื่อถูกอวิชชากลุ่มรุมอยู่เนี่ยนะไม่เห็นอริยสัจธรรมไม่เห็นดีเห็นชั่วเห็นบุญเห็นบาปเห็นธรรมดำเห็นธรรมขาวเห็นธรรมมีโทษไม่มีโทษเนี่ยถ้าเราไม่รู้อย่าไปคิดว่าคนอื่นเขาไม่รู้เลยเพราะว่าดวงอาทิตย์นี่ส่องได้กว้างขวางยิ่งนักเราเป็นนกกระจิบนกกระจอกอาจจะบินได้แคบๆก็มีพญาอินทรีที่ก็บินสูงแล้วมองไกลก็มีอยู่หรอกนะอย่าไปเอาความต่ำต้อยของเราไปเทียบเลยแล้วกันนะอย่าเอานางลิงจุ่นไปเทียบกับนางงามจักรวาลเลยนั่นหรือว่าอย่าเอาแสงสว่างอันมืดมิดไปเทียบกับนี้เลยแต่ว่าเราได้นับถือท่านนี่ก็ดีแล้วครับเราได้นับถือท่านว่าเป็นสารณะนี่ก็เป็นบุญเป็นวาสนาเป็นสัมมาทิฏฐิที่ตั้งไว้ดีแล้วที่ตั้งไว้ชอบแล้วถึงเราไม่สามารถเป็นได้อย่างนั้นแต่เราก็ถึงท่านเหล่านั้นว่าพุทธังธัมมังสังฆังสรณังคัจฉามิเป็นต้นนะครับอันนี้เป็นอัตตะสัมมาปณิธิที่ควรมีเป็นอย่างยิ่ง ขอโอกาสถามตอนนี้นิดนึงฮะ ถึงเรื่องที่พระพุทธองค์ทรงระลึกชาติในอดีตหรือว่าสามารถรู้เหตุในอดีตแม้ของผู้อื่นด้วยใช่ไหมแล้วก็ส่วนอนาคตก็รู้ทีนี้พอมีตัวอย่างครับเรื่องอดีตเนี่ยคือไม่แปลกครับเพราะมันผ่านมาแล้วรู้ได้แต่เรื่องอนาคตเนี่ยเพราะมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยหมดทุกอย่าง ที่พระองค์รู้ใช่ไหมอนาคตที่พระองค์รู้ดูจักรวัติสูตรนะครับที่พระองค์จะพูดถึงพระสีอานจะเกิดขึ้นนะพระองค์ตรัสถึงโลกที่จะมีต่อไปข้างหน้านะว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะแล้วที่ถ้าอ่านที่พระองค์ทรงพยากรณ์ว่านายสุมนะมาลาการนะจักได้บรรลุเป็นพระประเจกับพุทธเจ้าเป็นต้นนะที่พระองค์ทรงพยากรณ์คือที่จริงแล้วที่พระองค์ทรงพยากรณ์ในอนาคตตามความเข้าใจของผมเนี่ยคงมีมากแต่ไม่ได้เอามาสังคายนาไว้นะครับอะไรก็ตามถ้าไม่ค่อยเกื้อกูลต่อการบรรลุมรรคผลนะครับท่านจะไม่เอามาที่จริงไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้าตรัสเท่านั้นหรอกครับในพระไตรปิฎกเนี่ยนะถามว่าทำไมผมจึงกล้าพูดอย่างนั้นคือข้อความบางอย่างที่ซ้ำก็ไม่เอามาและอีกอย่างหนึ่งนะอย่างผมอ่านในปาตลิคามนะฮะตอนที่พระองค์ตรัสไปเสด็จไปที่บ้านหมู่บ้านปาตลิคามที่พระองค์ไปตรัสถึงอานิสงส์ของศีลเนี่ยนะโทษของศีลวิบัติอานิสงส์ของศีลสมบัติเป็นต้นเนี่ยเสร็จแล้วท่านก็กล่าวว่าถ้อยความต่างๆที่พระองค์ทรงแสดงโดยมากเนี่ยนะไม่ได้ขึ้นสู่สังคีตินะครับเอามาจะเป็นสังคีติเฉพาะในส่วนตรงนี้นี่เป็นข้อความในอรรถกถานะครับแสดงว่าส่วนที่ไม่ได้ยกขึ้นสู่สังคีติก็มีถามว่าทำไมจึงไม่ยกมาเพราะว่าซ้ำๆกับเนื้อหาอื่นๆที่อื่นแล้วหรือในบางแห่งก็บอกว่าพระองค์ทรงแสดงธรรมมีคาถาตลอดราตรีเป็นอันมากก็ไม่ได้บอกว่าสูตรไหนใช่ไหมครับนะก็ไม่ได้บอกว่าสูตรไหน ขอโอกาสตรงนี้อีกนิดนึงนะเป็นไปได้ไหมที่พระองค์พยากรณ์แล้วจะไม่เป็นไปตามนั้นเพราะเนื่องจากว่าอาจจะสร้างเหตุปัจจัยให้มันเบี่ยงเบนจากที่พระองค์ตรงพยากรณ์ไว้ก็ได ้เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วครับตรงนี้นะถ้าคนอื่นรู้อาจจะเปลี่ยนได้นะผู้อื่นรู้เนี่ยนะเปอร์เซ็นต์เปลี่ยนเนี่ยมีสูงแต่สำหรับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันถ้าอ่านข้อความในพุทธวงศ์นะจะพบว่าพระพุทธเจ้านี้มีพระดำรัสที่แน่นอนเหมือนผู้หญิงมีครรภ์คลอดแน่อย่างนั้นนะคนแบกของหนักไปถึงที่วางแน่คนที่โยนของขึ้นไปอากาศเนี่ยตกแน่นะถ้าไม่มีอะไรถ้าธรรมดานะพูดแบบธรรมดานะอย่าไปนัยยะวิจิตเกินไปอย่าไปพลิกแพงมากนักนะพูดแบบธรรมดาถ้าโยนของบนอากาศตกแน่หรือว่าสัตว์เนี่ยนะเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยธรรมดาพระสัมมาวาจาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเป็นอย่างนั้นอันนั้นเที่ยงแท้แน่นอนเราไม่ต้องไปคิดนี่หรอกครับแน่นอนพระองค์ตรัสยังไงอย่างนั้นถามว่าทำไมพระองค์จึงว่าอย่างนั้นเพราะพระองค์รู้แล้วว่าปัจจัยมันเป็นอย่างนี้จริงๆไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วปัจจัยที่จะทำให้เปลี่ยนไม่มีแล้วพระองค์จึงพยากรณ์นะไม่ใช่วิชากะนะครับไม่ใช่คาดไม่ใช่กะแต่ว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับชัดเจนเหมือนมะขามป้อมอยู่บนฝ่ามือว่างั้นเถอะเพราะฉะนั้นอย่าได้สงสัยในส่วนนี้เลยนะครับน้อมจิตเชื่อเถอะว่างั้นนะแต่ถามว่าศรัทธาแบบนี้มีโทษไหมบอกว่าเออนี่มันขายศรัทธาอย่างเดียวเชื่ออย่างเดียวนี่สัทธินทรีย์จักเจริญได้เพราะอาศัยปัจจัยอะไรนั่นแหละสัทธินทรีย์จักเจริญได้เพราะน้อมใจเชื่อในพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นการเจริญสัทธินทรีย์นั่นแหละฉะนั้นถ้าคนที่ไม่มีสัทธินทรีย์เลยนี่นะครับเยียวยายากนะเยียวยายากแต่ถ้าสัทธินทรีย์มากเกินไปถ้าไม่ประกอบด้วยปัญญินทรีย์ก็แย่เหมือนกันเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าโหไม่เชื่อซะเลยแล้วก็เชื่อไปหมดไอ้คำว่าเชื่อไปหมดเนี่ยมันนึกคิดว่าเชื่อเฉยๆนะครับไม่รู้ว่าเชื่อจริงหรือเปล่าอันที่จริงเชื่อก็ควรตามความเป็นจริงด้วยแต่ในยะนี้ท่านแสดงไว้ว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับแล้วพระองค์ได้ทรงมีนัยยะเทศนาอันวิจิตสุขุมคัมภีรภาพเอามานะพระองค์ทรงมีนัยยะเทศนานัยยะเทศนานี่แค่ไหนครับนัยยะเทศนาของพระองค์เท่าที่เราเห็นก็คือในพระไตรปิฎกทั้งหมดนั่นแหละนัยยะเทศนาของพระองค์สรุปแล้วมีกี่นัยวิจิตใช่ไหมครับคือไม่หลากวิจิตก็คือน่าจะใช้แทนคำว่าหลากหลายนั่นเองนะครับมีวิธีวิจิตหลากหลายมากเหมือนกับ พ่อครัวผู้ฉลาดสามารถปรุงอาหารได้วิจิตรพิสดารหลากหลายชั้นใดหรือว่าพระธรรมราชาเนี่ยนะถ้าใช้คำว่าพระรัมพราชาเนี่ยยักย้ายธรรมเทศนาตามอัธยาศัยของพระองค์อย่างหนึ่งและตามอัธยาศัยของเวนยสัตว์และเพื่อความงดงามแห่งธรรมเทศนาประดิษฐ์ประดอยยังไงก็ได้เพราะว่าเป็นราชาในเรื่องนี้แหละในราชาแห่งธรรมแต่พระองค์ก็เคารพธรรมไม่ใช่ว่าประดิษฐ์ประดอยเอามาเล่นไม่ใช่เพราะพระองค์เป็นผู้ที่เคารพธรรมบูชาธรรมเทิดทูนธรรมเนี่ยนะครับแล้วพระองค์นี้มีธรรมเป็นธงชัยนะครับมีธรรมะนำหน้าคล้ายๆกับพระเจ้าจักรพรรดิอย่างนั้นแล้วพระธรรมของพระองค์เนี่ยนะครับสุขุมคำว่าสุขุมเนี่ยนะครับสุขุมคัมภีรภาพคัมภีระนี่แปลว่าลึกซึ้งนะครับสุขุมเนี่ยประกาศถึงโลกุตระธรรมคัมภีรภาพเนี่ยเพราะว่าประกาศจริยานะจริยาเป็นต้นที่ลึกซึ้งประกาศขันธ์ธาตุอายตนะเป็นต้นที่ลึกซึ้งนะครับปราศจากความเป็นสัตว์เป็นบุคคลเนี่ยนะเรียกว่าตรัสความเป็นไปแห่งสภาวะธรรมทั้งหลายแม้กระทั่งพระนิพพานด้วยอันคัมภีรภาพจริงๆนะครับเพราะว่าพระไตรปิฎกเนี่ยส่องเนื้อความถึงโลกุตระธรรมอันโลกุตระธรรมนี่สุดยอดแห่งความลึกซึ้งคัมภีรภาพนะครับเพราะฉะนั้นท่านก็บอกว่าผู้ที่จะหยั่งถึงอริยสัจก็เหมือนกับเอาเอื้อมมือไปหยิบพระวัคคพรหมหยั่งเท้าหยั่งลงในอเวจีเขาว่างั้นนะอริยสัจเนี่ยลึกซึ้งขนาดนั้นสูงส่งขนาดนั้นเพราะฉะนั้นพระองค์เนี่ยสามารถเอามาประกาศได้คิดดูว่าพระองค์นี้มีปัญญาขนาดไหนว่างั้นนะพงมีนัยยะขนาดไหนเอามาปารภแต่ไม่ใช่ว่าโอ้โหมันลึกซึ้งงั้นก็อย่าไปเรียนมันเลยโอ้โหอะไรมันเอื้อมไม่เหมือนพระวัคคพรหมอะไรแต่ให้รู้ว่าเออของดีของสูงเนี่ยจะต้องใช้ความเพียรความพยายามบากบั่นขนาดนั้นแต่ไม่ใช่ว่าโอ้ยมันทำไม่ได้หรอกถ้าทำไม่ได้พระองค์จะไม่สอนเด็ดขาดเพราะว่าผู้ที่บรรลุมีอยู่แล้วเป็นตัวอย่างก็ตั้งเยอะแยะพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะพระมหากัสสปะธรรมมาพิสมัยที่ได้เกิดขึ้นเมื่อพระองค์ทรงแสดงธรรมผู้ที่ปฏิบัติธรรมหลังจากนั้นก็ตรัสรู้มาเยอะแยะไอ้ที่ไม่ตรัสรู้ก็เพราะไม่มีอินทรีย์นั่นแหละเนี่ยนะมันถ้าท้อก็แสดงว่าไม่มีอินทรีย์จริงๆเนี่ยนะไม่โดยเฉพาะไม่มีสัตทินทรีย์เป็นต้นถ้าไม่มีสัตทินทรีย์เป็นต้นนะครับเจริญกรุณาให้ตัวเองได้เลยว่าชีวิตฉันไม่ได้ดีแล้วเนาะฉันเป็นคนอาภัพจริงๆขนาดศรัทธายังไม่มีเลยไม่ต้องพูดถึงอย่างอื่นว่างั้นเถอะสุดยอดของความอาภัพว่างั้นอาภัพแบบไม่ได้บรรลุมรรคผลนี่ก็นับว่าชั่วร้ายแล้วนะอาภัพถึงขนาดไม่มีศรัทธาในพระรัตนตรัยนี่โอ้โหอันนี้สุดยอดของความอาภัพก็บอกว่าเกิดมาพ่อแม่ทิ้งกำพร้าอีกแล้วไปเกิดในประเทศที่ฝนไม่ตกเป็นต้นเองนะครับโรคภัยเล่นงานเนี่ยโอ้โหอันนี้สุดยอดอาภัพเลยว่างั้นนะน่าเห็นใจนะสัตว์ทั้งหลายเหมือนเราเลยเราเองก็ไม่ได้พ้นสภาพแบบนั้นสักอย่างต่อไปนะแล้วพระธรรมปาละบอกว่าข้าพเจ้าขอวันธนาพระธรรมนั้นอันอุดมเนี่ยแปลว่าสูงสุดอุตมะเนี่ยนะนั้นขอนอบน้อมวันธนากราบไหว้พระธรรมนั้นอันอุดมที่พระสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบูชาอะไรบ้างอะที่พระองค์ทรงบูชาสัตธรรมสิบเนี่ยคือสิ่งที่พระองค์ทรงบูชาพระปริยัติสัตธรรมพระองค์ก็ทรงบูชามรรคสี่ผลสี่พระองค์ก็ทรงบูชาโลกุตระธรรมพระองค์ก็ทรงบูชานะครับพระองค์ทรงบูชาพระปริยัติธรรมยังไงถ้าพระองค์ได้ยินคนแสดงธรรมนะพระองค์จะยืนฟังอย่างนั้นด้วยความเคารพธรรมมากเนี่ยนะพระองค์นี้เป็นผู้เคารพธรรมนั้นแต่ว่าผู้ที่แสดงธรรมนั้นต้องประกาศโลกุตระธรรมนะคำพูดนั้นต้องเป็นคำพูดที่เป็นไปเพื่อประกาศโลกุตระธรรมนะไม่ได้ว่าขึ้นธรรมะแล้วเรียกว่าธรรมะหมดไม่ใช่นะใช่เป็นธรรมะเหมือนกันแต่เป็นอกุศลธรรมะเหมือนกันนะเป็นธรรมะเหมือนกันอ่ะธรรมะเหมือนกันแต่ว่าธรรมะอันนี้บอกว่าธรรมะบางอย่างนะให้ผลเป็นทุกข์นะแต่ธรรมะในที่นี้เนี่ยหมายถึงธรรมะที่ทรงไว้ซึ่งผู้ปฏิบัติตามไม่ให้ตกไปสู่โลกที่ชั่วโดยที่สุดแม้พระปริยัติธรรมผู้ที่มีศรัทธานี่ก็ไม่ไปอบายนะครับถ้าด้วยศรัทธานั้นนำเกิดนะศรัทธาจะไม่พาไปอบายเด็ดขาดแต่เว้นว่าไปทำบาปอย่างอื่นหนักๆอันนี้ช่วยไม่ได้จริงถ้าจิตเศร้ามองก่อนตายก็ช่วยไม่ไหวจริงๆเพราะฉะนั้นธรรมะที่พระองค์ทรงบูชานั้นทั้งพระปริยัติสัจธรรมพระมรรคสี่ผลสี่และนิพพาน ก็อย่างที่พระท่านชอบแสดงเรื่องทาน เรื่องศีลอะไรทำนองเนี้ยครับอย่างนี้ก็ไม่ชื่อว่าเป็นการแสดงธรรมหรือครับเพราะว่า ท่านไม่อนุวัตตามอนุบุพพิกถาไหมครับ อนุวัตตามไหมทานศีลกถาทานศีล ทานศีลกถา สวรรค์อะไรทำนองนี ้ครับ อ๋อ นะแต่ก็ท้ายที่สุดก็ควรประกาศอริยสัจด้วยนะคร ับ ก็มันยากนะครับก็ไม่เข้าใจก็เลยไม่กล้าประกาศก็พูดเฉพาะเรื่องทานก็พออะไรทำนองนี้ แต่ก็อย่างน้อยที่สุดก็น่าจะประกาศคุณของพระรัตนตรัยก็ชื่อว่าประกาศอริยสัจแล้วนะเพราะว่าพุทธคุณก็คือพระพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้อริยสัจพระธรรมก็คืออริยสัจพระสงฆ์ก็คือผู้ปฏิบัติรู้แจ้งอริยสัจนะครับนั้นประกาศให้เขารู้คุณพระรัตนตรัยนี้ก็ชื่อว่าได้ดีแล้วนะครับเช่นให้ทานก็น้อมไปบอกว่าบูชาสงฆ์ก็แล้วกันคำว่าอริยสงฆ์เนี่ยนะครับอมความถึงโลกุตระธรรมด้วยนั่นนะก็ให้แตะไว้บ้างให้แตะคุณพระรัตนตรัยไว้หน่อยก็ยังดี จริงๆเพราะว่าถ้าสมมติว่ายังไม่เข้าใจเรื่องอริยสัจนะผมก็ไม่น่าอธิบายนะผมมีความรู้สึกอย่างนั้น แต่ก็ชื่นชมในพุทธคุณไปนะว่าพระองค์สามารถทรงรู้นะครับแต่ว่าสิ่งที่ไม่รู้ก็ไม่ควรพูดอันนี้ก็โบราณท่านว่าไม่รู้ก็อย่าชี้อันนี้ดีแล้วนะครับท่านแม้กระทั่งเรื่องการแสดงธรรมพระองค์ก็ทรงตรัสว่าเป็นการทำได้ยากนะครับนะการแสดงธรรมนี่ก็เป็นของที่ทำได้ยากเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทำได้ยากก็เป็นอย่างนี้แหละครับให้รู้ว่าเออเรานี่บุญน้อยจริงๆแต่พูดแล้วว่าบุญน้อยเนี่ยพูดให้ท้อถามว่าถูกไหมพูดให้ขวนขวายถ้ารู้ว่าน้อยและท้อนี่ก็แสดงว่าหนักหนาสาหัสแล้วล่ะแสดงว่าพับจริงๆเหมือนกันแต่ขอสิ่งที่ว่านี่จะได้เป็นผมแล้วใช้ได้ต่อไปว่าพระธรรมที่พระองค์ทรงบูชาเนี่ยนะเป็นธรรมะที่นำพาพระอริยสาวกทั้งหลายผู้สมบูรณ์ด้วยวิชาและจรณะให้พ้นไปจากโลกเนี่ยนะก็หมายว่าพระปริยัติธรรมเนี่ยนะเราเคยได้ยินสวดมนต์นะและธรรมที่ชี้ส่วนแห่งโลกุตระนั้นนะธรรมคุณที่บทสวดว่าพระธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยต่างด้วยพระโลกุตระธรรมมีมรรคผลและส่วนใดที่ชี้แนวแห่งโลกุตระเหล่านั้นนั้นนะครับนะเพราะฉะนั้นพระไตรปิฎกเนี่ยคือคำสอนที่ชี้แนวแห่งโลกุตระนั้นนะครับเพราะฉะนั้นตัวธรรมะจริงๆได้แก่โลกุตระธรรมพระปริยัติธรรมคือคำสอนที่ชี้โลกุตระนั้นที่พระองค์ทรงบรรลุนะครับเพราะฉะนั้นพระธรรมะที่นำพาให้อริยสาวกเนี่ยนะครับผู้สมบูรณ์ด้วยวิชาและจรณะพ้นไปจากโลกก็คือทั้งปริยัติธรรมมรรคผลและนิพพานถามว่าทำไมไม่กล่าวถึงคำว่าปฏิบัติปฏิบัติก็สุดแท้แต่ปริยัติถ้าปริยัติดีปฏิบัติก็ดีถ้าปริยัติไม่ดีก็จักสมควรแก่ปริยัตินั้นๆ นะครับคือปริยัติเป็นเรื่องของความรู้ใช่ไหมครับความรู้ในคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าไม่รู้คุณแล้วถามว่าไอ้ที่ปฏิบัติเนี่ยปฏิบัติของใครก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องมาดูว่าไปมาก็สรณคมก็จะเสื่อมถ้าตรงนี้ก็น่าเห็นใจจริงๆสัตว์ทั้งหลายนะคำว่าสัตว์นี่คือผู้คล้องทั้งหลายแหล่เนี่ยนะผู้คล้องในรูปทั้งหลายแหล่ผู้คล้องในเวทนาทั้งหลายแหล่ผู้คล้องในสัญญาในสังขารในวิญญาณทั้งหลายแหล่เนี่ยน่าสงสารทั้งนั้นเลยเมื่อกี้นี้ก็กล่าวถึงว่าพระธรรมปาละเนี่ยนอบน้อมพระธรรมคุณซึ่งหมายถึงทั้งพระปริยัติอริยมรรคอริยผลแล้วก็พระนิพพานนะครับที่ทำเป็นสิ่งที่ทำให้พ้นจากโลกได้นะทีนี้ต่อไปว่าข้าพเจ้าขอวันทาพระสงฆ์ผู้เป็นพระอริยะนั้นนะคือหมายถึงพระอริยะที่เข้าถึงธรรมะที่ว่านั้นนะสถิตมั่นอยู่ในมรรคผลนั่นนะคือผู้ที่ดำรงอยู่ในโสดาปัตติมรรคสกทาคามิมรรคอนาคามิมรรคและอรหัตตมรรคผู้ดำรงอยู่ในโสดาปัตติผลสกทาคามิผลอนาคามิผลและอรหัตตผลนั่นน่ะสมบูรณ์แล้วด้วยศีลนะสมบูรณ์แล้วด้วยศีลาที่คุณคือด้วยคุณธรรมทั้งหลายมีศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัสสนะต่างด้วยสามัญญผล4อย่างเงี้ยนะครับสามัญญผล4หมายว่าโสดาสกทาคานาคาอรหัตตผลหรือว่าสมบูรณ์ด้วยวิชา3ปฏิสัมภิทา4อภิญญา6วิโมกข์8ทั้งหลายแล้วเนี่ยผู้มีคุณธรรมทั้งหลายเหล่านี้นะสมบูรณ์ด้วยคุณทั้งที่เป็นโลกิยะและโลกุตระทั้งหลายเนี่ยนะผู้เป็นนาบุญอย่างยอดเยี่ยมนะผู้ประสงค์บุญทั้งหลายนะถ้าจะต้อนรับแขกนะ ไม่มีแขกใดที่จะดีกว่าผู้รู้แจ้งอริยสัจธรรมเหล่านี้อีกแล้วในบรรดาผู้ที่เราจะเอาของไปฝากนะท่านเหล่านี้คู่ควรแก่ของฝากที่สุดเนี่ยนะถ้าจะพูดถึงทักขิณายะบุคคลทำบุญให้เปรตเนี่ยนะท่านเหล่านี้คู่ควรแก่การทำบุญให้เปรตที่สุดเหมือนกันเลยนะนะทักขิณายะนี่หมายความว่าทานที่บุคคลมีกรรมสกตาศรัทธาให้ได้นะคำว่านั่นนะเขาเรียกว่าทยธรรมเหมือนกันหรือว่าทักขิณายะบุคคลหมายว่าเป็นบุคคลที่ควรแก่การทักษิณาเหมือนกันการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่อมนุษย์ทั้งหลายมีเปรตเป็นต้นนะนะเป็นนาบุญอย่างยอดเยี่ยมไม่มีดีกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าขอนอบน้อมคนดีๆเหล่านี้นะจากศึกษาเรื่องราวเหล่านี้นะเวลาเราจะหลับจะนอนหรือไปไหนก็ได้ให้นึกนอบน้อมพระรัตนตรัยแบบนี้ได้บ่อยๆขณะนั้นก็ชื่อว่าเจริญพุทธานุสติธรรมานุสติและสังขานุสติอันสติของชนเหล่าใดที่เป็นไปในคุณทั้งหลายเหล่านี้ทั้งกลางวันและกลางคืนเป็นต้นเนี่ยนะชนเหล่านั้นเป็นพระสาวกของพระองค์นะครับเพราะฉะนั้นอย่างน้อยๆก็ให้มีจิตเนี่ยนะกายจะถึงจะห่างบ้างแต่ใจก็จะได้ห่างจากคุณของพระองค์เนี่ยนะถ้าเราพระอรหันต์มีอยู่บทหนึ่งว่าคนดีทั้งหลายไม่ทอดทิ้งเนี่ยนะถ้าหากว่าเราดีจริงเราก็ไม่คิดจะทอดทิ้งพระองค์นะถ้าเราดีถ้าเราไม่ดีจริงก็พระองค์เราก็ไม่เอาเนี่ยต่อไปนะว่าแล้วท่านกล่าวว่าด้วยเดชานุภาพคือว่าด้วยอนุภาพแห่งบุญนั้นหรือด้วยเดชแห่งบุญนั้นนะคือด้วยเดชแห่งจิตที่เป็นกุศลที่เกิดจากการนอบน้อมพระรัตนตรัยทั้งหมดนั้นนะไม่ได้ไปขออะไรพระพุทธเจ้านะแต่หมายถึงจิตที่เป็นบุญที่เกิดในการนอบน้อมพระรัตนตรัยนั้นน่ะดังที่ได้พันนามานี้ขอข้าพเจ้าจงปลอดภัยจากอันตรายในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเถิดนะกุศลจิตอันนี้ที่เกิดจากการนอบน้อมพระรัตนตรัยขอจงกำจัดภัยทั้งหลายออกไปให้หมดนั่นนะเนี่ยนะก็กล่าวถึงว่าที่นอบน้อมพระรัตนตรัยในเบื้องต้นแห่งการรจนาคัมภีร์เพื่อที่จะให้หมดอุปสรรคหมดปัญหาทั้งหลายเลยออกไปนะอันนี้ก็กล่าวถึงในส่วนของการนอบน้อมพระรัตนตรัยพระธรรมพระธรรมสังคาหกะเถระทั้งหลายผู้จำพรรษาอยู่ในบุรีมีปกติแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ได้รวบรวมพระสูตรทั้งหลายที่พระผู้แสวงหาคุณธรรมอันยิ่งใหญ่ได้ทรงแสดงไว้แล้วอันนี้โดยแยกเป็นนิบาตมีเอกนิบาตเป็นต้นอันทรงแสดงถึงการละซึ่งกิเลสทั้งหลายมีโลภะเป็นต้นไว้อย่างวิเศษเข้าเป็นสายเดียวกันแล้วร้อยกรองบทอักษรดังกล่าวมานี้โดยเรียกชื่อว่าอิติวุตตะทีนี้ท่านก็กล่าวถึงพระธรรมสังคาหกะเถระคือกลุ่มพระมหากัสสปะเป็นประธานมีพระอนนท์พระอนุรุทธะพระอรหันต์โดยมากที่เป็นอสีติสาวกที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยนะครับแล้วก็พระอรหันต์ที่ได้ปฏิสัมภิทาที่แตกฉานในพระปริยัติสัจธรรมอีกทั้งหมด500เนี่ยนะได้รวบรวมร้อยกรองนะนะแล้วรวบรวมร้อยกรองพระธรรมวินัยทีนี้ในพระในคุณธรรมของพระอรหันต์ทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยนะครับท่านทั้งนั้นน่ะเป็นผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่เนี่ยนะครับถามว่าคุณอันยิ่งใหญ่ในที่นี้หมายถึงท่านเป็นผู้แสวงหาศีลคุณอันยิ่งใหญ่ศีลที่เกิดกับโลกุตระนี่ใหญ่มั้ยครับใหญ่ท่านเหล่านั้นแสวงหาคุณอันนั้นสมาธิที่เกิดกับโลกุตระนี้ยิ่งใหญ่ท่านแสวงหาสมาธิเหล่านั้นปัญญาที่เกิดร่วมกับโลกุตระเนี่ยนะครับเป็นปัญญาที่ยิ่งใหญ่ท่านแสวงหาศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัศนะที่ยิ่งใหญ่ทั้งหลายเหล่านั้นเรียกว่าผู้แสวงหาคุณอันใหญ่แม้ท่านจะหาได้เสร็จแล้วก็ยังได้โดยชื่อว่าท่านเหล่านั้นคือผู้แสวงหาคุณอันใหญ่นะนะถึงจะได้แล้วก็ยังเรียกว่าผู้แสวงหาคุณเหมือนกับเรียกว่าผู้แสวงบุญนะแม้แต่ทําบุญไปแล้วก็ยังเรียกว่าผู้แสวงบุญอยู่ดีเหมือนกันน่ะเพราะฉะนั้นท่านเหล่านี้ก็เลยแสวงหาโลกุตระคุณอันยิ่งใหญ่ก็ได้นะครับทั้งที่ท่านได้โลกุตระแล้วแต่ก็ได้ชื่อห้อยนะในฐานะคนที่ทํางานด้านนี้นะท่านเหล่านั้นเนี่ยนะครับได้รวบรวมพระสูตรที่พระผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ได้แสดงแล้วนะคือกลุ่มพระอรหันต์ที่ทำสังคายนาก็แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่แต่ใหญ่ระดับท่านนะใหญ่แบบ อเอตทัคคะแบบพระอานนท์ใหญ่แบบเอตทัคคะแบบพระมหากัสสปะใหญ่แบบเอตทัคคะแบบพระอนุรุทธะก็นับว่าใหญ่โตแล้วแต่ท่านเหล่านั้นก็ยังรวบรวมคำสอนของผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่กว่านั้นอีกคือแสวงหาสัมมาสัมโพธิญาณอันยิ่งใหญ่นะเพราะฉะนั้นสัมมาสัมโพธิญาณเนี่ยเป็นประธานแห่งโพธิญาณทั้งหลายคือคำว่าโพธิญาณนี่เป็นชื่อของอริยมรรคสี่นะครับนะอริยมรรคสี่แต่ว่าสัมมาสัมโพธิญาณก็คือญาณที่รู้อริยมรรคสี่เนี่ยด้วยตัวเองว่างั้นเลยเรียกว่าสัมมาสัมโพธิญาณว่างั้นโดยชอบได้ด้วยพระองค์เองแล้วก็ยังสามารถสอนให้คนอื่นๆได้สัมโพธิญาณด้วยนะเพราะฉะนั้นผู้ที่บรรลุโสดาปัตติมรรคเป็นต้นก็เรียกว่าสัมโพธิญาณนะครับเป็นผู้ได้โพธิญาณเรียกว่าญาณโพธินี่แปลว่าตรัสรู้ใช่ไหมครับญาณที่เป็นเครื่องตรัสรู้เรียกว่าโพธิญาณได้แก่อริยมรรคทั้งหลายนั่นเองหมายถึงปัญญาที่เกิดร่วมกับอริยมรรคทีนี้พระผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่นี่นะคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้แล้วทีนี้พระธรรมสังฆาคาจารย์เนี่ยนะมารวบรวมคัมภีร์อิติวุตตกะเป็นนิบาตนิบาตนี่แปลว่าตกไปใช่ไหมก็คือกลุ่มเรื่องทั้งหลายแหละนั่นเองกลุ่มเรื่องมาแบ่งเป็นหมวด1เป็นต้นเนี่ยนะครับเป็นเอกนิบาตหมวด1หมวด2หมวด3หมวด4เนี่ยนะครับมีอยู่4หมวดอันส่องแสดงถึงการละกิเลสทั้งหลายเนี่ยนะพระธรรมทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยเป็นคำสอนที่เป็นไปเพื่อละกิเลสเนี่ยนะครับมีโลภะเป็นต้นไว้อย่างวิเศษเข้าเป็นสายเดียวกันเนี่ยนะคือมารวบรวมเป็นหมวด1หมวด2เป็นแนวทางแห่งการละบาปละอกุศลธรรมทั้งหลายแล้วร้อยกรองบทอักษรเนี่ยนะเรียบเรียงพยัญชนะเหล่านี้ซึ่งพยัญชนะเหล่านี้เนี่ยพุทธพจน์เป็นผู้ตรัสพยัญชนะเหล่านี้นะอันพยัญชนะเนี่ยเรียกว่าบาลีนะครับพยัญชนะเหล่านี้เรียกว่าบาลีผู้ที่มีปัญญารู้บาลีเรียกว่ารู้ธรรมปฏิสัมภิทานะนะถ้าเป็นพระอริยะทั้งหลายรู้คำสอนเหล่านี้เรียกธรรมปฏิสัมภิทารู้อัตถะแห่งพระบาลีอันนั้นเป็นธรรมปฏิสัมภิทาอันนี้หมายถึงพระอริยะเจ้านะเพราะฉะนั้นอย่าลืมว่าพุทธพจน์นี่ก็คืออักษรทั้งหลายนั่นเองนะครับที่มาเรียบเรียงแต่ว่าพุทธพจน์นี้มีสัพพัญญุตญาณเป็นสมุทฐานนะครับมีจิตของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้นเหตุแห่งถ้อยคำเหล่านี้ว่างั้นเถอะพุทธพจน์คืออะไรคือพยัญชนะคืออักษรทั้งหลายคือเสียงนั่นเองเสียงสูงต่ำๆที่มาเรียกว่าคำนี้คำบทธรรมหรือก็คือสัทธะนั่นเองเสียงนะพุทธพจน์ก็คือวาจาวจนะใช่ไหมว่าพุทธพจน์ก็คือพุทธะบวกวจนะนะเขาเรียกว่าพุทธพจน์คำพูดของพระพุทธเจ้าก็คือเสียงนั่นเองที่เปล่งออกมาแต่เสียงเหล่านั้นเนี่ยนะไม่เหมือนเสียงคนทั่วไปทำไม่เหมือนเนี่ยไม่เหมือนตรงไหนหนึ่งจิตที่เป็นต้นเหตุแห่งเสียงเหล่านั้นนะจิตนั้นเป็นสัพพัญญุตญาณอ่ะเป็นจิตที่เป็นไปกับสัพพัญญุตญาณมีคุณธรรมที่ประเสริฐสูงสุดเนี่ยนะแล้วแสดงโดยที่มีมหากรุณาเป็นต้นเป็นอุปนิสัยให้แสดงออกไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่สัตว์ทั้งหลายเนี่ยเพราะฉะนั้นคำสอนนั้นจึงไม่เหมือนคำพูดแบบทั่วไปเนี่ยนะงั้นบทอักษรร้อยกรองเนี่ยนะที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงอย่างนี้ท่านพระธรรมสังฆกาจารย์คือพระเถระที่ทำสังฆยาท่านเรียกชื่อว่าอิติวุตตกะอันที่จริงนะท่านบอกถึงว่าเหตุความสำคัญนะว่าอันที่จริงเนี่ยนะการแต่งอรรถกถาพรรณนาความตามลำดับบทที่มีอรรถะอันลึกซึ้งในคุถกานิกายเนี่ยเป็นสิ่งที่ข้าพเจ้าทำได้ยากว่างั้นถ้าธรรมดานะท่านก็ออกตัวก่อนว่าถ้าธรรมดาแล้วมันทำยากนะที่จะมาขยายทุกบททุกๆคำเนี่ยนะโดยถ้าธรรมดาโดยส่วนตัวเนี่ยทำยากว่างั้นเถอะท่านออกตัวนะพระธรรมปาละท่านว่างั้นเพราะเป็นอัฏฐะที่ลึกซึ้งคือคัมภีร์เนี่ยมีเนื้อความที่ลึกซึ้งพยัญชนะเนี่ยนะก็นับว่าลึกซึ้งแล้วนะพยัญคือเนื่องจากพยัญชนะมาจากพุทธพจน์อ่ะทีนี้พระพุทธเจ้าเนี่ยนะครับพูดหนึ่งคำเนี่ยนะอย่างพระอานนท์เนี่ยอธิบายได้เป็น 60,000 คำนะท่านแทงตลอดเลย 60,000 บทเนี่ยนะอันนี้เฉพาะพระอานนท์นะแต่ถ้าภาษาริบุตรเนี่ยนะครับนัยยะไม่มีที่สิ้นสุดนะเมื่อได้ยินพุทธพจน์เนี่ยเพราะฉะนั้นพยัญชนะบทนั้นอย่าไปคิดว่าคับแคบอย่างนั้นเถอะเพราะฉะนั้นถ้าธรรมดาแล้วเนี่ยบทธรรมแต่ละบทที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีแสดงเนี่ยมีอรรถะลึกซึ้งอย่างนั้นเถอะ ลึกซึ้งไม่ลึกซึ้งเขาฟังแล้วเขาบรรลุมรรคผลนะฝ่าเราฟังเฉยๆเนี่ยลึกขนาดไหนเนี่ยนะเพราะฉะนั้นถ้าโดยวิสัยธรรมดาท่านบอกว่าท่านทำได้ยากนะนะก็คิดดูนะครับทำยากทำง่ายแล้วก็ไปดูอย่างในมหานิเทศดูนะถ้าพระสารีบุตรมานิเทศนะคำธรรมดาเนี่ยท่านทำลึกซึ้งได้หมดอะของเรานะถ้าเจอบทนั้นอะแต่เช่นไม่ประมาทนี่คืออะไรแล้วก็เอ้ยอย่างนี้งงๆไปก็หมดไปงั้นน่ะแต่ของท่านได้ทําให้จิตพิสดารโหนะครับแต่เพราะเหตุเนี่ยนะแต่ทําไมท่านจึงเรียบเรียงเอาเมื่อออกตัวแล้วทําไมจึงเรียบเรียงล่ะแต่เพราะที่อัตถกถาจะช่วยทรงศาสนาของพระศาสดาไว้ได้นะเหตุผลอันดับแรกก่อนคือถ้าไม่มีอัตถกถานะความเข้าใจในศาสนาที่ยังลงในศีลสมาธิปัญญาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะทรงอยู่ได้อย่างไรเนี่ยนะอย่างพุทธพจน์เนี่ยนะอย่างในแต่ละสูตรเมื่อกี้เนี่ยนะอย่างสูตรเมื่อกี้เนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงว่าเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาตรงไหนเป็นอะไรอะไรเนี่ยถ้าไม่มีอัตถกถาจะรู้ได้ยังไงว่าข้อความตรงไหนเป็นโลกิยะข้อความตรงไหนเป็นโลกุตระข้อความตรงไหนเป็นมรรคข้อความตรงไหนเป็นผลข้อความตรงไหนเป็นสมถะวิปัสสนาจะรู้ได้ยังไงถ้าไม่มีอัตถกถาเพราะว่าอัตถกถานี่แหละที่จะทรงคำสอนเหล่านั้นเอาไว้ได้เนี่ยนะอันนี้เหตุผลที่สำคัญอย่างหนึ่งแต่ว่าวินิจฉัยของบรรดาบุรพาจารย์ผู้เปรียบด้วยสีหราชก็ยังคงดำรงอยู่ด้วยเนี่ยนะเหตุผลหนึ่งศาสนาดำรงอยู่ได้เพราะอัตถกถาเหตุผลอีกอย่างหนึ่งก็คือในสมัยของท่านเนี่ยนะพระโบราณอาจารย์เนี่ยนะหรือพระอัตถกถาจารย์ทั้งหลายอาจารย์แต่ก่อนเนี่ยผู้เหมือนดังราชสีเนี่ยนะก็ยังเหลืออยู่แนวของการอธิบายก็ยังเหลืออยู่ว่างั้นเถอะอันนี้ถ้าใช้คำว่าราชสีเมื่อไหร่นะครับถ้าอ่านเทรคถาแล้วก็เพลินเนี่ยนะมันคำว่าราชสีเนี่ยท่านอธิบายได้ในยะวิจิตแต่ได้ข่าวว่าเรียนเทรคถาไปแล้วเนี่ยนะครับตอนอารัมภกถานะครับตอนนั้นอธิบายได้นะตรงนั้นนี่อธิบายได้ดีละเอียดลึกซึ้งมากนะครับเดี๋ยวผมไปนะอาจารย์อ่านกันแล้วกันทีนี้ต่อไปว่าฉะนั้นข้าพเจ้าจักแต่งอัตถกถาอิติวุตกะฉะนั้นนี่หมายความว่าเพราะเหตุผล2ประการ1ศาสนาจะดำรงอยู่ได้ด้วยอัตถกถาอย่างหนึ่งเพราะวิธีวินิจฉัยของโบราณอาจารย์ยังอยู่1นะฉะนั้นนะอาศัยเหตุผลนั้นแหละข้าพเจ้าจักแสดงอัตถกถาอิติวุตกะไว้ให้ดีตามกำลังท่านจะแสดงเฉพาะในส่วนตามความสามารถของท่านนะแต่ไม่ใช่ว่าคำสอนแล้วก็เท่านี้นะแต่ว่าท่านเอาเฉพาะในส่วนของความสามารถของท่านนะมันก็เหมือนว่าที่ผมอธิบายนี่ไม่ใช่ว่าโอ้โหผมอธิบายได้หมดจดแล้วนะยังนะครับผมก็อธิบายเท่าที่ความสามารถมีเท่านั้นเองไม่ใช่ว่าโอ้โหจะหมดจดเพราะคำอธิบายผมไม่ใช่นะครับเพราะว่าธรรมะนั้นมีกว้างใหญ่ไพศาลอยู่แล้วนะอย่างผมชี้ว่านั่นทะเลผมก็จะชี้ได้เฉพาะที่ตาผมมองเห็นเท่านั้นแต่ทะเลจริงๆแล้วหาได้คับแคบเท่าที่ผมมองเห็นเท่านั้นไม่อย่างนั้นนะท้องฟ้าก็จะชี้ได้เฉพาะส่วนที่มองเห็นแต่ที่กว้างใหญ่ที่มองไม่เห็นนี่ก็ชี้ไม่ได้นะผมอ่านหนังสือบางเล่มอธิบายว่าดาวแต่ละดวงคือดวงอาทิตย์ของอีกจักรวาลนึงนะครับดาวที่มองเห็นนะใหญ่ๆนะคือดวงอาทิตย์ของอีกละจักรวาลและเคยพบบางคัมภีร์ท่านอธิบายว่าจักรวาลนี้ไม่มีที่สิ้นสุดนะครับอย่าไปคิดเลยว่าจักรวาลในทิศตะวันออกนี่มีอยู่ทั้งหมดเท่าไหร่เฉพาะในทิศเดียวนะไม่มีสิ้นสุดนะครับไม่มีจบเลย ขอโอกาสครับคำว่าโบราณอาจารย์นี่เอาแค่ไหนครับเรียกว่าโบราณอาจารย ์ก็พระธรรมปาละเนี่ยนะครับก็ถือว่าสมัยไหนครับสมัยพศช่วงพันพันนะครับพศประมาณ900ถึงพันแถวนี้นะครับถ้าก่อนท่านอีกอะจะเท่าไหร่ก็เรียกโบราณอาจารย์หมดนะแม้แต่พระมหินทเถระพระมหากัสสปะก็เรียกโบราณอาจารย์หมดโบราณอาจารย์ของท่านนะนะครับครับก็คือถ้าแล้วแต่สายไหนพูดนะครับถ้าพระพุทธโฆษาจารย์เป็นต้นพูดก็แสดงว่าเก่ากับท่านอีกครับเป็นพระอรหันต์รุ่นก่อนๆนะครับโดยทีนี้วิธีแต่งท่านบอกว่าจะยึดวินิจฉัยของบรรดาบุรพาจารย์นั้นเป็นหลักในการเรียบเรียงเรื่องนะว่า บทแต่ละบทแต่ละบทเนี่ยบูรพาจารย์สมัยก่อนเนี่ยท่านเรียงไว้ยังไงถือนิกาย5เป็นเกณฑ์ว่าที่บายเนี่ยต้องไม่ขัดกับพระไตรปิฎกทั้ง5นิกายสูตรอื่นๆเล่มอื่นๆทั้งหมดเลยนะในการเรียบเรียงอรรถกถาเนี่ยต้องไม่ขัดกับพระไตรปิฎกทั้งหมดด้วยอิงอาศัยไนยะจากอรรถกถาเก่าเนี่ยนะตามแนวเก่าแม้จะเป็นเพียงคำบอกกล่าวของนิสิตคือนิสิตของอาจารย์เก่าๆเนี่ยนะแต่ก็บริสุทธิ์เนี่ยนะไม่คลาดเคลื่อนเป็นการวินิจฉัยอรรถะที่ละเอียดของบรรดาบุรพาจารย์คณะมหาวิหารแล้วเว้นความที่ซ้ำๆกันเสียนะคือตรงไหนสูตรไหนถ้าเคยอธิบายไว้สูตรก่อนๆก็ไปดูของก่อนแล้วนะเพราะถ้าอธิบายทุกคำก็ไม่ต้องจบกันแล้วนะครับถ้าเอาขยายแบบสูตรที่หนึ่งหมดนะครับคัมภีร์นี้คงจะหนาเติบกว่านี้เยอะแต่อะไรที่อธิบายแบบสูตรที่หนึ่งไว้แล้วนะสูตรที่ห้าที่สิบที่เจ็ดแปดสิบเป็นต้นก็ไปดูสูตรที่หนึ่งเอากันแล้วกันว่างั้นเถอะแนวเดียวกันเพราะถ้าอธิบายบทเดียวกันทุกคำเนี่ยนะใช้คำว่าเอตังหิเป็นต้นเนี่ยนะเอตังภควาหิเป็นต้นนะถ้าขยายอย่างนี้ทุกบทก็ไม่ต้องจบกันแล้วครับคัมภีร์นะเพราะฉะนั้นอะไรที่เคยขยายแล้วก็ย้อนกลับไปดูที่ขยายแล้วก็แล้วกันนะจะขยายตามลำดับคำนะคำไหนที่เคยขยายแล้วก็จะไม่ขยายต่อไปนะมีอัตเตอร์ทั้งนั้นคือหมายความว่าเคยขยายมาหมดแล้วเนี่ยนะถ้าไม่ได้หลับตอนอ่านซะก่อนหรือไม่ใจลอยก็น่าจะพอได้มั้งเหมือนกันนะแล้วท่านก็บอกว่าไอ้ตรงไหนที่มันซ้ำๆเคยขยายแล้วก็เอาไว้ก่อนเหมือนกันฮะแต่ถ้าเป็นพระคุตโคสาจารย์ในขณะที่ท่านเรียบเรียงอรรถกถามโนรถปุรณีอรรถกถาอังคุตรนิกายท่านก็บอกว่าเว้นข้อความตรงไหนถ้าไม่ยกเรื่องราวสาวอุทาหรณ์เนื้อความไม่ชัดเนี่ยนะท่านจะยกมาให้ซ้ำถึงซ้ำท่านก็จะแสดงนะแต่ถ้าคือถ้าไม่ยกขึ้นมาเลยตรงนั้นจะไม่ชัดเลยนะท่านสังเกตดูนะอังคุตรนิกายเนี่ยจะไม่ค่อยขยายอรรถกถาเทียบกับนิกายอื่นเนี่ยน้อยมากนะครับในส่วนที่เป็นธรรมะถามว่าทำไมเขาบอกว่าท่านบอกว่ากลับไปดูอรรถกถาทีฆนิกายกับมัชฌิมนิกายเอากันแล้วกันเคยขยายไว้ที่นั่นแล้วเนี่ยนะถ้ามาขยายตามนั้นหมดก็ไม่ต้องแล้วครับนี่แค่เฉพาะฉบับภาษาบาลีเล่มนั้นนะอาจารย์มี50-60เล่มถ้าขยายหมดนี่ก็ไม่รู้กี่พันเล่มนะครับเป็นคันรถเลยนะครับอันนี้ก็แบกไอ้คัมภีร์ก็ยังแบกไม่หมดไม่วาดไม่ไว้นะความรู้นี่นะครับแต่ผมว่าได้บุญได้มีโอกาสได้เรียนได้ศึกษานี่ก็เป็นบุญแล้วนะครับมันนั้นดีกว่าโอ้ยสมัยก่อนไปอ่านอะไรก็ไม่รู้นะครับหนังสือของคนมีกิเลสเขียนซะส่วนใหญ่นะครับอ่านแล้วก็โลภะก็เกิดอ่านแล้วโทสะก็เกิดอ่านแล้วก็โมหะหนักกว่าเดิมอีกนะครับปกติก็เคล้าอยู่แล้วยิ่งเรียนยิ่งอ่านก็เคล้าหนักขึ้นอ่านอย่างนี้ยังพอรู้บุญรู้บาปรู้ดีรู้ชั่วบ้างเนี่ยก็ดีแล้วนะครับถ้ารู้บุญจริงๆมันบุญก็พอรู้นะครับถ้ารู้บุญจริงๆนู่นแหละอรหัตตมรรคก็ยังเรียกว่าบุญนะครับแต่ก็พอรู้อันนี้รู้เพราะว่าไม่ไปทำอะไรมีทุกข์มีโทษเป็นบาปเป็นกรรมเนี่ยนะครับก็เอาละเพราะฉะนั้นท่านก็เลยบอกว่าสาธุชนทั้งหลายขอท่านทั้งหลายได้โปรดตั้งใจสดับการพรรณนาความแห่งอรรถกถาอิติวุตกะนั้นของข้าพเจ้าผู้หวังให้พระสัทธรรมดำรงมั่นอยู่ได้นานจะได้จำแนกต่อไปนะที่ท่านเรียบเรียงเนี่ยนะหวังความตั้งมั่นแห่งพระสัทธรรมคือหวังความตั้งมั่นแห่งสัทธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือความหมายอย่างนี้ว่าดวงอาทิตย์เนี่ยนะครับถึงจะลับไปจากโลกแล้วนะแต่ในระหว่างที่ดวงอาทิตย์เนี่ยนะสอดเขาเรียกว่าส่องแสงสว่างอยู่เนี่ยนะก็มีคนพยายามจะเก็บเชื้อเพลิงอันนี้เอาไว้เนี่ยนะครับที่จะให้ความสว่างอันนี้ยาวที่สุดเท่าที่จะยาวได้ก็ค่อยๆสืบทอดนะพยายามทำหม้อแปลงแบตเตอรี่อะไรที่จะบรรจุไฟพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยไว้แล้วให้มันสว่างยาวๆหน่อยถ้ามันมืดแล้วมันจะเดินชนเดินตกเขาตกเหวโอ้ยสารพัดตกลุ่มตกบ่อตกน้ำตกอะไรเนี่ยนะก็ยังไงก็ให้แสงสว่างเนี่ยมันได้ยาวหน่อยเหอะว่างั้นแต่ถามว่าเพื่อใครเพื่อสัตว์ทั้งหลายผู้อยู่ในโลกแห่งความมืดเหล่านั้นนั่นเองนะครับทำยังไงจะได้ยาวว่างั้นถ้ายาวเท่าไหร่ก็จะเป็นไปเพื่อประโยชน์เป็นไปเพื่อความสุขแก่สัตว์ทั้งหลายเท่านั้นเพราะท่านทั้งหลายเหล่านั้นพ้นจากทุกข์แล้วครับเห็นไหมถามว่าพุทธศาสนาอยู่ในโลกเนี่ยเพื่อใครเพื่อพระพุทธเจ้าใช่ไหมมาพระองค์นี้สบายไปแล้วว่างั้นเถอะพระองค์นี้สุขโตแล้วไปดีแล้วนะครับ ไปตามอริยมรรคแล้วไปสู่อมตะมหานิพพานพ้นจากขันธ์หมดแล้วนะพระองค์นี้ไม่ไปตามอำนาจกิเลสบาปอกุศลแต่ละอย่างเป็นต้นแล้วนะครับแต่เราเนี่ยมันยังทุกขโตอยู่ว่างั้นไปไม่ค่อยดีเขาไม่ค่อยเรียกทุกขโตหรอกครับเขาเรียกอคติอคติก็คล้ายๆกับอคโตนั่นแหละไปไม่ค่อยดีนะครับไปคือความชั่วทางกายความชั่วทางวาจาความชั่วทางใจน่ะมันคดอ่ะนะมันคดแล้วว่ามันไม่ค่อยตรงอ่ะนะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าผู้ที่ได้รับได้ยินได้ฟังศึกษาเรียนรู้พระธรรมคำสอนเหล่านี้ก็จะเป็นไปเพื่อประโยชน์เป็นไปเพื่อความสุขอย่างมหาศาลว่างั้นเพราะฉะนั้นให้ตั้งใจสดับนะถ้าบางแห่งท่านบอกเลยนะว่าเพราะการสดับเป็นเบื้องต้นของการเข้าถึงพระศาสนานะครับถ้าผู้ที่ศึกษาปฏิสัมภิธามรรคแล้วจะรู้ว่าการฟังเนี่ยนะครับเป็นเบื้องต้นของทั้งหมดจริงๆพระพุทธเจ้าเนี่ยนะครับอุบัติเกิดขึ้นมาในโลกก็เพื่อแสดงธรรมทีนี้ถ้าพระองค์แสดงแล้วเราหูเสียอย่างเงี้ยจะมีประโยชน์อะไรนะครับถ้าเทียบนะคือประโยชน์สำหรับเรานะแต่สำหรับคนอื่นอาจจะมีชั้นใดก็ดีเนี่ยนะคนบอกทางแต่ว่าเขาบอกเป็นเสียงเนี่ยนะครับถ้าเราหูหนวกเนี่ยนะก็ไม่รู้จะคุยกันรู้เรื่องได้ยังไงเพราะฉะนั้นการฟังเนี่ยจึงเป็นเบื้องต้นแห่งการรู้ทางคำว่าทางในที่นี้หมายถึงอริยมรรคนะฉะนั้นการฟังเนี่ยจึงเป็นเบื้องต้นศาสนาเนี่ยเกิดขึ้นได้อาศัยการฟังฉะนั้นผู้ที่บรรลุธรรมเขาจึงเรียกว่าพระสาวกอริยสาวกเนี่ยผู้เกิดในที่สุดแห่งการฟังนะครับผู้เกิดในที่สุดแห่งการฟังมันผู้ฟังนั้นถ้าหากว่าฟังแล้วสามารถทรงจำไว้ได้นี่นะครับตามหลักปฏิสัมภิทาทั้งหลายผมเอาอภิญญายนิเทศมาถวายด้วยนะครับที่เห็นในเล่มนั้นนะก็ดูนะถ้าดูตามนั้นแล้วก็ทรงจำได้ก็สบายแล้วนะครับว่าหลักอภิญญายนิเทศนี่เป็นไปตามนั้นการศึกษาเรียนรู้ต้องเป็นไปตามนั้นจริงๆไม่มีวิธีอื่นนะครับแม้แต่ภาษาริบุตรที่จะเรียบเรียงคัมภีร์ท่านยังเรียบเรียงขึ้นต้นด้วยสุตตะแต่คำว่าฟังในที่นี้ไม่ใช่ผ่านหูแน่นอนนะครับท่านบอกว่าโสตาวทานีปัญญาสุตตมยียานั่งเหมือนกันปัญญาในการทรงจำธรรมที่ได้ฟังมาแล้วชื่อว่าสุตตมยญาณปัญญาที่เกิดจากการทรงจำธรรมนะครับมันจะว่าปัญญาลอยๆนะทรงไว้ได้แล้วมีปัญญาเข้าใจรู้เรื่องนั้นเป็นอย่างดีนะนั่นแหละว่าชื่อว่าสุตตมยญาณนะครับแล้วก็ทีนี้ทรงจำอะไรบ้างครับที่เรียกว่าปัญญาที่ทรงจำธรรมที่ได้ฟังมาแล้วทรงจำธรรมที่ได้ฟังมาแล้วว่าธรรมะเหล่านี้อภิญญาควรรู้ยิ่งนะโอ้นี่กลุ่มธรรมะกลุ่มนี้ควรรู้ยิ่งนะธรรมหนึ่งควรรู้ยิ่งเช่นนะธรรมสองธรรมสามธรรมสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบควรรู้ยิ่งเป็นต้นนะครับโอ้ธรรมะเหล่านี้ควรกำหนดรู้นะเรียกว่าปริญญาธรรมะเหล่านี้เรียกว่าควรกำหนดรู้นะควรรอบรู้นะปริญญาธรรมปริญญาธรรมมาแบ่งเป็นธรรมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเป็นต้นไปอีกนะครับธรรมะเหล่านี้เป็นปหาตปธรรมนะเป็นธรรมที่ควรละนะต้องละนะอันนี้เป็นปหาตปธรรมปหาตปธรรมก็แบ่ง1 3 4 5 6 7 9 10อีกเหมือนกันแล้วก็ธรรมะเหล่านี้ควรเจริญนะเรียกว่าขออภัยธรรมะเหล่านี้ควรทำให้แจ้งนะเรียกว่าสัจฉิกาตปธรรมต้องทำให้แจ้งนะธรรมะเหล่านี้ควรเจริญเรียกว่าภาเวตปธรรมนะอันนี้ปัญญาในการทรงจำแล้วแยกแยะได้ว่านี้ควรรู้ยิ่งนี้ควรกำหนดรู้นี้ควรละนี้ควรเจริญนี้ควรทำให้แจ้งอันนี้แหละชื่อว่าสุตตมยญาณนะอันนี้ห้าข้อแรกว่างั้นยังมีอีกนะครับยังมีบอกปัญญาที่ทรงจำธรรมที่ได้ฟังมาแล้วว่าธรรมะเหล่านี้เนี่ยนะเป็นไปในส่วนแห่งความเสื่อมเป็นไปในส่วนแห่งความตั้งอยู่เป็นไปในส่วนแห่งการวิเศษขึ้นเป็นไปในส่วนแห่งการชำระกิเลสเขาเรียกว่าภาคยะสี่หานะภาคยะทิฏฐิภาคยะวิเศษภาคยะแล้วก็นิเพทภาคยะเนี่ยก็ยังมาจำแนกอีกและจำยังจำแนกว่าสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารไม่เที่ยงนะครับยังมีรายละเอียดลงไปอีกสัพเพสังขาราทุกขาสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์นะครับสัพเพธรรมานัตตาธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตาก็ยังขอบเขตอีกนะแล้วก็นี้อีทังทุกขาริยสัจจังนะปัญญาที่ทรงจำธรรมที่ได้ฟังมาแล้ววันนี้ทุกขาริยสัจนี้ทุกขสมุทัยอริยสัจนี้ทุกขานิโรธอริยสัจแล้วก็นี้ทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจนะครับปัญญาที่เกิดในการทรงจำทั้งหมดอย่างที่ว่าไปเรียกว่าสุตตมยญาณนะครับรายละเอียดก็นิมนต์ศึกษาเอานะครับเล่ม68เองนะครับนะครับก็น่าสนใจน่าเรียนรู้มากนะครับถ้าหากว่าไม่ได้ยินได้ฟังแล้วก็มีหูแต่ว่าไม่ได้ฟังสัทธรรมก็พอกับหูหนวกมีตาไม่ได้ศึกษาไม่ได้อ่านพระไตรปิฎกก็พอกับตาบอดนะครับมีเป็นมนุษย์ก็เป็น สักแต่ว่าเป็นมนุษย์นี่ก็แหมมันก็ไม่รู้ใครจะกวดน้ำไปให้นะครับมันก็ลำบากเหมือนกันก็น่าจะสมควรกับเวลานะครับวันนี้